دنیا میں یہ جائز نہیں. اہل اللہ کا اجتناب اسی وجہ سے ہے کہ دنیا سے دوری ہو. بھی نفس سے ہی کیونکہ مقام نعمت پر ذکر ہوا اس لحاظ سے جائز ہے. اور ڈرتے ہو تم پہاڑوں سے بیوتا گھر, بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. بس قرو کا یہاں مانا یہ نہیں کہ جلوس نکالو اللہ کی نعمتوں پر اور گلیاں سجاؤ. بس قرو کا معنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, یعنی اللہ رب العزت کی توحید کا مسئلہ مانا. بلا تا سو فل ارض مفسدین, اور مت پھرو زمین میں فساد مچانے والے. یہ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ فساد سے مراد شرک ہے, کہ اللہ کی زمین کی آبادی توحید کے توحید پر ہے اور زمین ارض اللہ کا فساد اور ملک کا فساد اس کی بنیاد شرک ہے, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس لیے فرمایا شرک چھوڑ دو. قال الملا الذین, یہاں پر بھی اشراف قوم سرداران قوم وہ سامنے آئے, انہوں نے کہا استکبروا, وصف ذکر کیا الذین استکبروا من قوم ہی, جو بڈیرے تھے بڑے بنے ہوئے تھے حضرت کی قوم کے. للذین واسطے ان کے, اس اضعفوا جو کمزور کر دیے گئے تھے, اس اضعفوا یا استکبروا معلوم ذکر کیا, اس اضعفوا مجبور ذکر کیا. اس کا فرق اس لیے کر دیا کہ ان کا جو استکبار تھا وہ اختیاری تھا, جان بوجھ کے بڑے بنے ہوئے تھے, اور جو ذوق اور کمزوری تھی یہ غیر اختیاری تھی. اس لیے جہاں سیگا مجبور ذکر کیا, لمن آمن منہم, یہ بدل ہے اس اضعفوا سے, کہ کمزور کون جو ایمان لائے تھے ان میں سے. اتعلمون, یا تمہیں یقین ہے, یا علم بمانا یقین, یا تمہارا یہ یقین کہتا ہے کہ انا صالحن, کہ صالح مرسل میں ربی ہی, یہ بھیجا ہوا ہے اس کے رب کی طرف سے. قالوا, کہا انہوں نے, جواب قوم غریب, یہ جو کمزور لوگ تھے ان کا جواب, انا بما ارسلا, بے شک ہم بما ساتھ اس مسئلہ توحید کے, ارسلا بھی ہی, کہ حضرت صالح کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا, مؤمنون, ہم اس کو ماننے والے ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ وہ مسئلہ حق ہے. قال الذین, کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے, انا, بے شک ہم, باللذی, باللذی سے مراد مسئلہ توحید, آمنتم بھی, ہم ساتھ اس مسئلہ کے کہ تم مان چکے ہو, ایمان لے آئے ہو ساتھ اس کے, کافرون, ہم بالکل منکر ہیں. فقرون نہ کرتا, یہ اونٹنی رہی کچھ عرصہ, کچھ عرصہ کے بعد ان ظالموں نے اکرون نہ کرتا اس کی پونچے کاٹ دی اور پاؤں کاٹ دیے اور پھر مار دیا. اکرون نہ کرتا, اور جس پر مفسرین نے لکھا کہ شہر میں دو بدماش تھے, ایک کا نام قزار نامی تھا, قزار بھی پڑھا گیا, قزار بھی پڑھا گیا, اور اس کا ایک دوسرا ساتھی تھا. تو شہر میں دو عورتیں تھیں جو بڑی خوبصورت تھی, تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو آدمی اس اونٹنی کو کاٹے گا ہم اس کے ساتھ شادی کریں گی اور اس کو قبول کر لیں گی. تو عورت کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے, وہ اس حسن کو دیکھ کر دو بدماش کھڑے ہوئے, جہاں سے وہ اونٹنی گزرتی تھی وہ چٹان کے نیچے آ کر بیٹھ گئے. تو ایک نے اونٹنی پر تیر پھینکے اور دوسرے نے تلوار سے اس کی پونچے کاٹ دی. باہر کا روم نا کرتا, یا نسبت سب قوم کی طرف ہوئی ہے, کیونکہ وہ سب قوم کی خوشی کا کام کر رہے تھے. ساری قوم اس پر راضی تھی. قتل کرنے والے دو تھے, نسبت سب کی طرف ہو گئی. باہر ناچتا و اتو اور سرکشی کی ان امر ربہم, اپنے رب کے امر سے اللہ کا امر نہیں مانا. وقالو یا صالح, انادِ سوم مطالبہ عذاب, حضرت صالح کے سامنے کہنے لگے لیا بما, وہ عذاب جو تم ہمیں دھمکیاں دیتا ہے, ان کنت من المرسلین, اگر ہے تو رسولوں سے تو وہ عذاب لیا. فأخذتهم الرجفة, تو لے لیا ان کو رجفا نے, یہ ایک تو انہوں نے یہ دھمکی دی, اور دوسرا قرآن پاک میں آ رہا ہے کہ کان فل مدینہ سے, مدینہ سے تس آتو راہ دن, وہ نو بدماش تھے, انہوں نے پروگرام بنایا کہ راتوں رات جا کر حضرت صالح کو قتل کر دیں اور صبح پھر قسمیں اٹھا دیں گے کہ ما شہدنا, کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں, ہمیں اس واقعے کا علم ہی نہیں. وہ وہاں پر منصوبہ بندی کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں مکرو مکرا و مکرنا مکرا, انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی منصوبہ تیار کر لیا. چنانچہ وہ رات کو اس مقام پہ جب جمع ہوئے تو اللہ رب العزت نے ان سب کو تباہ کر دیا, پوری قوم کو. رجفا, رجفا کہتے ہیں زلزلہ کو, رجفا کو زمین سے. اب پرانے پاک بھی دو جگہ ہیں, جہاں رجفا ہے دوسرے مقام پہ اسیحا, تو اس پر مفسرین نے تدبیر دی, آپ کے پاس موجود ہے. رجفا من الارض اسیحا من السماء, آسمان سے جبریل نے نعرہ لگایا, آواز آئی اور زمین اس سے ہل گئی, زمین سے زلزلہ آیا. فأصبحوا, پس ہو گئے اپنے گھروں میں جا سے میر. حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس کا معنی کرتے ہیں جا سے میر, گرے پڑے مرے تھے, گرے پڑے مرے تھے. قندوسی نے بار المحیط میں کہا کہ بے حص و حرکت ہو گئے, ان کی حص و حرکت ٹھنڈے ہو گئے یعنی مر گئے. فتولا عنہم, پس مڑے ان سے. وقال, اور کہا یا قوم, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالت ربی, لقد ابلغتکم, تحقیق میں نے پہنچا دیا ہے تم کو پیغام اپنے رب کا, اور خیر خائی کی میں نے راستے تمہارے. ولیکن, لیکن لا تحبون, تم قوم ہی ایسی ہو, افسوس ہے تم پر کہ تم نہیں پسند کرتے الناصحین, خیر خواہوں کو اور نصیحت کرنے والوں کو. فتولا عنہم, اس کے متعلق مفسرین کے دو قول ہیں. ایک یہ ہے کہ حضرت صالح اس قوم کو آخری بات کے طور پر, ابھی عذاب نہیں آیا تھا, آخری بات کے طور پہ قوم سے پھرے, اور آپ کے پاس لکھا ہے قبل از عذاب یا بعد از بعد از ہلاکت, یہ عذاب سے پہلے کی بات یا ہلاکت کے بعد کی, دونوں قول بن سکتے ہیں. اگر عذاب سے پہلے کی بات ہو تو پھر تو واضح ہے, اور اگر عذاب اور ہلاکت کے بعد حضرت نے یہ بات کی, پھر اس پر اشکال ہے کہ حضرت نے پھر کیا خطاب کیا, تو اس کا جواب اگلے واقعہ میں خود آ رہا ہے. قرآن پاک خود اس کا جواب دے گا, اور خود مفسرین حضرات نے اس کا یہ معنی کیا کہ فتولا عنہم قال یا قوم, یہ خطاب تھا بطور تحسر اور افسوس کے, جب قوم کو دیکھا کہ قوم تباہ ہو گئی تو اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے حضرت نے اپنے دل کے اندر جو ارمان تھا اس کا اظہار کیا, اور اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم کتنے بے وقوف لوگ تھے, میں نے تو تمہیں نصیحت کی تھی لیکن تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا, اور میری نصیحت کو کوئی حیثیت نہیں دی. ولوطن, یہ چوتھا قصہ اور واقعہ ہے دعویٰ، دوسرے دعویٰ، دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ تحریمیں مت نکالو، نئی نئی تحریمیں مت نکالو. اس پر قوم لوط کا واقعہ ذکر کیا کہ انہوں نے حرام کو حلال سمجھ لیا. ایک چیز حرام تھی، شہوت بالرجال، یہ حرام کام تھا، لیکن انہوں نے اس کو حلال سمجھا تو تحلیل الحرام کے مرتکب ہوئے، تو وہ تباہ ہو گئے. تو کسی دعویٰ کے متعلق کہ قرآن کی اتباع کرو اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے ان کو حلال نہ کرو، اللہ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ان کو حرام نہ کرو. اور سبق کے لیے حضرت لوط کا واقعہ دیکھ لو، جہاں پر بھی ساتھ لگے گا والا قد ارسلنا لوطن اذ قال لقومه، یہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم کا مرکز دعوت یہ اور تھا عراق کے قریب اور یمن کا ایریا، اور حضرت لوط کا مرکز دعوت یہ صدوم کی بستیاں تھیں. پانچ بڑے شہر تھے، صدوم اردن کے قریب، صدوم کی بستیاں، یہ پانچ بڑے بڑے شہر. اس پر علامہ حفظ الرحمان نے قصص القرآن میں پوری وضاحت کی، اور قصص القرآن کے جتنے ماخذ ہیں ان سب میں سے معتبر ماخذ علامہ حفظ الرحمان اس کا ہے. انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی قصص القرآن. باقی جتنی معلومات ہیں جن کا ہمارے ہاں جہاں کوئی تذکرے کی ضرورت نہیں، یہ ساری وہاں موجود ہیں. تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں دو مرضیں تھیں، ایک مرض اعتقادی مرض تھا شرک اور مشرک ہونے کے ساتھ، دوسرا یہ دوسری مرض اس کی تھی کہ مردوں سے شہوت کا پورا کرنا. اس کی وضاحت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لباست کا لفظ استعمال کرنا خلاف ادب ہے، ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس کے کون سا لفظ آپ کو بتایا تھا، استلزاز بالمثل، یہ استلزاز بالمثل کے مریض تھے. انکم لتعتون، ہاں حضرت آئے اور فرمایا اتعتون الفاحشہ، مقصد تبلیغ. باقی رہ گیا کہ صراحتن توحید کا یہاں ذکر نہیں، وہ دوسرے مقام پہ آ چکا ہے. جتنے نبی بھی آئے ان اعبد اللہ واجتنب الطاغوت کی دعوت لے کے آئے. ما ارسلنا من قبل کا من رسول الا یوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اس دعوت کے پیش نظر جہاں قرآن پاک نے چونکہ مقصد یہ تھا، دوسرا دعویٰ، اب دیکھو ہمارے حضرت کا کمال بھی، دوسرا دعویٰ وہ کیا تھا، دوسرا دعویٰ تحلیل نہیں کرنی حرام چیزوں کی، وہ اب صرف اسی دعویٰ پر منتبک کرنے کے لیے یہاں پر اتعتون الفاحشہ اسی کو ذکر کیا. فرمایا میری قوم آتے ہو تم الفاحشہ، زنا کے جب ذکر کیا تو فاحشہ تن نکرہ ذکر کیا، اور یہاں اس استلزاز بالمثل کے لیے جہاں ذکر کیا ہے الفاحشہ. تو مفسرین نے فرمایا اس میں نقطہ یہ ہے کہ زنا کی تنقیر خفت پر دال ہے، اور جہاں الفاحشہ کی تعریف دال بر شدت ہے، دال بر شدت کا مطلب ہے گناہ میں شدت کا ہونا اور زیادہ ہونا. الفاحشہ کا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، ایسی بے حیائی کہ نئی سبقت کی تم سے پہلے اس بے حیائی کے ساتھ من احد کسی ایک نے بھی، من العالمین جہان والوں سے، العالمین سے جہاں مراد صرف انسان ہی، العالمین کے کئی اطلاق ہیں. فاتحہ کے شروع میں نے گفتگو کی تھی جہاں مراد کون ہے، انسان، اور انسان بھی رجال انسانوں میں بھی رجال ہیں من احد من العالمین. اس جملے کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے, یعنی یہ جملہ ذکر کرنے کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ اگر خدا ایسا ہو جو پہلے رسم آبا میں ملا ہو, ہے تو وہ بھی خدا, لیکن جو رسم آبا پہلے کی جاری ہے اس پر چلا جانا ماحول کے اثر کی وجہ سے, باپ دادا سے وراثت میں ملنا یا کسی قوم کی وراثت میں گناہ ملے اس پر آدمی چل جائے, تو اس کا نام ہے حجاب الرسم. حجاب رسم, حجاب رسم یعنی ماحول میں گھل مل کر کل گناہ کرنا, وہ ہے تو گناہ لیکن اس سے کم شناعت اور قابل مذمت ہے کہ ایسا گناہ ہو جس کا پہلے نمونہ ہی نہ ہو. ایک نیا گناہ ایجاد کیا جائے جس کا ثابت نمونہ ہی نہیں. اور دوسرا مقصد بیان کرنے کا شناعت, مزید شناعت اس لحاظ سے کہ تم نے جو کام کیا یہ کام تو آج تک کسی انسان سے سر درد نہیں ہوا. انکم لتاتون الرجال, یہ خود تفسیر القرآن بالقرآن الفاحشہ ذکر کی, اس الفاحشہ کی تفسیر کر دی انکم لتاتون الرجال, یہ اسی الفاحشہ کی تفسیر ہے کہ تم آتے ہو مردوں کو شہوت من دون النساء, ادروئے شہوت کے سوائے عورتوں کے, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم قوم ہو مسرفون, ہر معاملے میں حد سے نکلی ہوئی. صرف یہ تمہاری بے حیائی نہیں, اور بھی بہت ساری بے حیائیاں ایسی ہیں جو حد انسانیت سے گزری ہوئی ہے, اور وہ بے حیائیاں آگے آ رہی ہیں سورت ہود میں اور دوسرے مقام پہ. یہ ٹولی اکٹھی ہو جاتے مرد اور یہ بے حیائی کرتے سب کے سامنے, یہ اور نادی کو مل مل کر اپنی مجلسوں میں یہ بے حیائی کرتے اور ذرا شرم محسوس نہ کرتے. ایک نمبر دو, داڑھی منڈاتے. داڑھی منڈانا یہ قوم لوط سے شروع ہوا, اس سے پہلے کوئی بھی داڑھی منڈا نہیں تھا. یہی داڑھی منڈاتے, اور داڑھی منڈانے کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اپنا کاروبار بھی وہ کوئی کمی نہ ہو, اور داڑھی سے جو ان کے گاہک ہیں اور ان کے خریدار ہیں وہ دور نہ ہو جائیں, تو اس لیے انہوں نے داڑیاں منڈانا شروع کی. تو داڑھی منڈانا بھی یہ اسی منکر میں ہے, اور یہ قوم لوط کی کوئی عادت ہے. مصر پھول کے اندر یہ بھی ہے, داڑیاں کلیم شہر, کلیم شہر بالکل چلا مچھا, اور یہ ساری یہ عادت بھی وہاں سے مصر پھول حد انسانیت سے نکلنے والی. اسی طرح یہ مجلسوں میں خروج ریح کے مرتکب ہوتے بسور, اور اس پر فخر کرتے ہیں خروج ریح کی سوت پر, پھر ہنستے اور مجلسوں کو گندا کرتے, اسی طرح ڈاکے ڈالتے, اسی طرح اور بھی ان کے مسرفون عام ہیں. یہ بل تب لگے گا, ایک تو تمہاری یہ خرابی ہے, بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم قوم ہی ایسی ہو مسرفون جو حد انسانیت سے نکل رہی ہو اور نکلنے والی ہو. وما کان جواب قوم ہی اناد قوم, اور نہیں تھا جواب حضرت کی قوم کا, اس جواب سے مراد ہے جواب معقول, حضرت کی تقریر کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکے. الا ان قالوا, مگر آخر میں یہ کہا, کہا انہوں نے اخرجوہم من قریتکم, نکال دو ان کو من قریتکم اپنی بستی سے, انہم اناس بے شک یہ لوگ ہیں, یتطہرون بڑے پاک بندے, یہ بڑے پاک بنتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں, تو ہم تو ہیں پلیت لوگ, تو ان پاکوں کا ہمارے ساتھ کیا کام ہے, لہذا ان پاکوں کو بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, ہمیشہ حق کے داری کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں. اناسویتطہرون، آپ کے پاس عبارت ہوگی پاک صاف بنتے ہیں پھر گندوں سے پاکوں کا کیا کام، یہ بڑے پاک صاف بنتے کہ پہنجئی نہ ہو سمرے مومنی پہنجئی نہ ہو، بس ہم نے نجات دی حضرت لوط کو و اہلہ اور ان کے متعلقین کو، علم رہتا ہوں مگر بیوی حضرت کی کانت من الغابرین یہ رہ گئی پیچھے رہنے والوں سے، اسے کی تفصیل آ رہی ہے سورہ ہود میں، کانت من الغابرین میں دو روایتی ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ یہ حضرت کی بیوی خائن تھی اور حضرت لوط کی بیوی بھی خائن، اب ان کی خیانت کیا تھی یاد رکھ لو خیانت جاسوسی تھی، اور اس نے خیانت یہ کی جب وہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں تو اس نے جا کر قوم کو اطلاع دی کہ اس طرح خوبصورت لڑکے آئے ہیں حضرت لوط کے پاس، تو اس طرح کی خیانت تھی، باقی خیانت بالزنا، زنا والی خیانت یہ مسئلہ قانون کے طور پہ ہے، کسی پیغمبر کی بیوی زانیہ نہیں ہو سکتی، مشرکہ ہو سکتی ہے اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہے، لیکن زانیہ ہونا یہ معاشرتی عیب ہے، لہذا کسی نبی کی بیوی بھی زانیہ نہیں، تو اس پر علامہ حفظ الرحمان نے بھی بڑی بات کی اور انشاءاللہ آئے گا سورہ یوسف میں عام ذکر کریں گے، جو لوگ کہتے ہیں زلیخا کی شادی ہو گئی تھی میرا بک بک کرتے ہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں، اور پیغمبر کا دامن ایسی عورت سے اللہ پاک رکھتے ہیں جس عورت میں معاشرتی عیب ہو، اور ایسا عیب جس میں معاشرہ میں پیغمبر کی بدنامی ہو، تو بہرحال یہاں پر فرمایا بہم ترنا سمرے دوسرے کی، اور بارش کی ہم نے اوپر ان کے مطرا خاص قسم کی بارش، یہ خاص قسم کی بارش، فنظر کئی پکانا پس دیکھ میرے پیغمبر کیسے تھا انجام المجرمین مجرم لوگوں کا گناہگار لوگوں کا، تو حاصل کیا نکلا کہ تم دیکھ لو قوم لوط کا حال، انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ لیا تو ان پر خدا کا عذاب آیا، اس لیے اتبعوا ما انزل الیکم تم قرآن پر چمٹے رہو اور نئی نئی تحریمیں مت نکالو، باقی اس کی پوری تفصیل آگے آنے والی ہے۔ امترنا وہ بارش کیا تھی، آج بھی وہ جو صدوم کی بستی ہے اس پر اکثر ایریا اس پر باہر میت ہے، باہر میت جب اس قوم کو تباہ کیا گیا تو بارش آئی، اس بارش کا پانی دریا کی شکل اختیار کر گیا، اور آج بھی کئی سو میٹر وہ جو سطح زمین ہے وہ سمندر کی سطح سے نیچے چلی گئی، اور اس کو کہتے ہیں باہر لوط یا باہر میت، اس وقت بھی موجود ہے، اور اس کا جو پانی ہے باہر میت اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی جانور چاہے وہ مچھلی ہو چاہے مینڈک ہو یا کوئی جانور بھی اس میں اگر چلا جائے تو فوراً مر جاتا ہے، اور اب بھی اس بستی کا اور اس بحر میت کا پانی سیاہ کیچڑ کی طرح ہے اور اس میں زندگی نہیں پائی جاتی، کوئی جانور بھی وہاں پر اس وقت بھی وہ نشانی موجود ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ یہ قصہ پانچواں ہے، اور یہ متعلق ہے دوسرے اور تیسرے دعویٰ کے متعلق، دوسرا دعویٰ کیا تھا کہ نئی نئی تحریمیں مت نکالو، اور تیسرا دعویٰ کیا تھا کہ کارساز صرف بائلا مدینہ، اور یہ مدین کون تھے، یہ مدین حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، مدین نام ہے حضرت ابراہیم کے بیٹے کا، اس کے بعد شہر کا نام بھی پڑ گیا مدین اسی بیٹے کے نام پر۔ اب مدین کی طرف یعنی جہاں مراد شہر ہے، الی مدینہ طرف مدین کے بھائی ان کا شعیب, بھائی ان کا شعیب, تو حضرت شعیب پھر آ گیا اخاہم, بھائی ان کا. پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اس برادری سے مراد کون سی برادری ہے, قومی. جی نہیں آیا تھا لاؤڈ اسپیکر جوڑنے کا, سیٹ بھی ہے مشین آئی نہیں. اس کا مطلب ہے سب کی چھٹی کر دیتے, لاؤڈ اسپیکر بغیر تو کام نہیں چلتا. یہ پانچ منٹوں میں پورا گلا کھینچ لیتا ہے. ہاں بھائی دیکھو, بلا مرضی یا نہ اخاہم شعیبا, اور بھیجا ہم نے طرف مدین کے. اس کو درست کرو نہیں تو پھر تیاری کرو, پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. پیدا مدین اخاہم شعیبا, اور طرف مدین کے بھیجا ان کا بھائی شعیب. قال یا قوم, فرمایا اے میری قوم, مقصد تبلیغ, اے میری قوم, اعبدوا اللہ, عبادت کرو صرف اللہ کی, واحد اللہ, ما لکم من الہ غیر, علت جملہ معللہ, وہ نہیں ہے کیونکہ نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوا اس کے, قد جاءتکم بینۃ, تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس, بینۃ واضح دلیل, من ربکم, اس بینہ سے مراد ہے میری نبوت کی دلیل, من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, اس قوم کی بھی دو بیماریاں تھیں, ایک اعتقادی بیماری شرک اور کفر, اور دوسرا یہ ناپ اور تول میں کمی کرتے, راستوں پہ بیٹھ کے ڈاکے مارتے, اور لوگوں کے جتنے حقوق ہیں ان کو ضائع کرتے, یعنی حقوق اللہ کو بھی ضائع کرنے والے تھے اور حقوق العباد کو بھی ضائع کرنے والے تھے. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ, انقلاب عملی, اوپر اعْبُدُوا اللہ پر کہیں ہوگا انقلاب قلبی, دل کا انقلاب, اور اوفو کے نیچے انقلاب عملی. پورا کرو کیل ناپ کو, بل میزانا, اور میزان تول کو. بلا تب خسن ناسا اشیا اہم, بخص کا معنی ہوتا ہے کم کرنا, نہ کم کر کے دو لوگوں کو چیزیں ان کی. بلا تب سے دور پھر لان, اور مت فساد نہ جاؤ زمین میں, بعد اس کی اصلاح کے, یعنی اصلاح پہلے زمین پر اصلاح ہو چکی تھی, تم نے آ کر اس کو گڑبڑ کیا. ذالکم خیر لکم, یہ بات بہت بہتر ہے واسطے تمہارے دین میں بھی اور دنیا میں بھی. دنیا میں اس لحاظ سے کہ جو تاجر امین ہوتا ہے اس کے گاہک بڑھ جاتے ہیں, اور بے ایمان دکاندار اس کے دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, اس کے گاہک کم ہو جاتے ہیں. ذالکم خیر لکم, یہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے, ان کن تم مومنین, اگر ہو تم ایمان والے. بلا تک اردو بے کل سراط, اور مت بیٹھو ہر راستے پر, ڈراتے ہو تم اور روکتے ہو لوگوں کو اللہ کی راہ سے. جو ایمان لائے, جو ایمان آمن بھی, جو ایمان لایا ساتھ شعیب کے, بس تب تبدونا, اور تم تلاش کرتے ہو شبہات ڈال کر, تیرا پن عبادہ, تیرا پن, اس کا کیا معنی؟ اس جملے کے مفسرین نے دو معنی ذکر کیے. ایک تو معنی یہ ذکر کیا لا تک ہدو بے کل سراط کا, کہ ان کی عادت یہ تھی کہ یہ انہوں نے چوکیاں بنائی ہوئی تھی, جس طرح یہ ٹول ٹیکس ہوتے ہیں, ٹول ٹیکس اور چوکیاں بنا رکھی تھی, اور گنڈا ٹیکس وصول کرتے, جو آدمی وہاں سے گزرتا تو جس طرح یہ موٹر وے پر گنڈا ٹیکس ہوتا ہے, یا اور کسی مقام سڑکوں پر گنڈا ٹیکس ہوتا ہے, یہ بھی وہاں ٹیکس وصول کرتے. اس پر قرطبی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے احکام القرآن میں کہ چوکیاں بنا کر ٹیکس وصول کرنا یہ حرام ہے, اور یہ ساری ناجائز کاروائی ہے. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہر جگہ پر یہ چوکیاں قائم ہیں اور یہ سارا نظام اسی چوکیوں پر ہی چل رہا ہے اور ٹیکسوں پر ہی. سعودی عرب میں پوری چوکی نہیں, پورے سعودیہ حکومت میں ٹیکس ہے ہی نہیں. گاڑی جتنے ضلع کراس کر جائے ان کا کوئی ٹیکس, ٹول ٹیکس کا نام و نشان بھی نہیں. تو بہرحال جہاں لا تک وضو بے کل صراط سے مراد یہ ہے. اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ کام دو کرتے تھے, راستوں پر اڈے بنا کے بیٹھ جاتے, اور ایک تو حضرت شعیب کی دعوت جو لوگ سننے آتے تھے ان کو روکتے اور اس دعوت حضرت شعیب کے خلاف پروپاگنڈا کرتے اور حضرت شعیب کے خلاف باتیں بناتے, اور مقصد تھا کہ کوئی حضرت شعیب کے قریب نہ جائے. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے پروپاگنڈا مہم ہر جگہ پہ کہ جہاں مسئلہ حق بیان ہو وہاں شیطان کو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے وہ اپنے بہت پلس اور اپنے کارندے وہ مقرر کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے یہ حق کا بیان یہ ختم ہو جائے. تو یہ بھی بیٹھتے تھے راستوں پہ, حضرت شعیب علیہ السلام ان کے خلاف پروپاگنڈا مہم کرتے, تو اے دونا اور لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے, خبردار اگر تم شعیب کے درس میں چلے گئے ہم تمہارے ساتھ بائی کاٹ کریں گے, بلا کریں گے, بلا کریں گے. بس تصدون عن سبیل اللہ, تفسیر البحر المحیط, البحر المحیط میں یہ دونوں سکوں کو لیا گیا کہ لوگوں کو لوٹتے بھی تھے اور ساتھ دوسرا کام کرتے کہ حضرت شعیب سے بھی لوگوں کو متنفر کرتے. عن سبیل اللہ من آمن بہ فتبغونہا عوجا, اب اس تقریر پر آیت حل ہو گئی. تبغونہا عوجا, جس طرح ہر مشرق اور باطل پرست اس کا یہ طریق ہوتا ہے کہ وہ رائے حق میں شبہات ڈال کے متنفر کرتا ہے. بذکرو اذ کنتم قلیلا, یہ ترغیب کا مضمون ہے. فرمایا یاد کرو جب تم تھوڑے تھے, فکثرکم, بس اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا. پہلے قوم کے اعتبار, افراد کے اعتبار سے کم تھے یا مال کے اعتبار سے کم تھے. قلیلن پر آپ کے پاس لفظ ہوگا مال یا عدد میں. ونظرو پر ترغیب ہے, ڈراوا ہے. ونظرو کئی پکانا, دیکھو کیسے تھا عاقبۃ انجام المفسدین, فساد مچانے والوں کا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ, اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لو کہ قوم کا شبہ یہ تھا کہ حضرت شعیب کی دعوت پر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ منکر رہے, لیکن فرق ظاہری کوئی نہیں, دونوں بس رہے ہیں. جو مان گئے وہ بھی بس رہے ہیں اور جو نہیں مانے وہ بھی اسی طرح عیش و عشرت میں ہیں. تو ظاہرا کوئی فرق نہیں آیا. اگر شعیب کی دعوت حق ہوتی تو ماننے والے بچ جاتے اور منکر تباہ ہوتے, اور جب ماننے والے بھی چل رہے ہیں اور منکر بھی چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت شعیب کی دعوت حق نہیں, یہ ان کا شبہ تھا. اس پر فرمایا کہ اگر ایک طائفہ جماعت تم میں سے مان گئی بالذی ارسلت بہ, اس مسئلے کو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا, اور ایک پارٹی لم یؤمنو, اس نے ایمان نہیں لایا. نیچے عبارت ہوگی چلو جس تک آواز جاتی ہے وہ سنتا رہے, جس تک نہیں جاتی تو جو مینو نہ بل گئے. اب وقت ہے نہیں اور سبق بہت رہتا ہے اور لوڈ سپیکر بالکل نہیں, لم یؤمنو فاصبروا فاصبروا فاصبروا کا معنی ہوگا کہ صبر کرو حتی یحکم اللہ, حتیٰ کہ فیصلہ کرے اللہ پاک ہمارے درمیان. چند دن اسی طرح چلنے دو ماننے والوں کو بھی اور منکرین کو بھی. وہوا خیر الحاکمین, اور وہ سب سے بہتر ہے الحاکمین, فیصلہ کرنے والا, کہ مناسب وقت پر فیصلہ کرتے ہیں. قال الملأ الذین, کہا سرداروں نے, الذین وہ جو استکبروا من قومہ, بڑے بنے ہوئے تھے حضرت کی قوم سے, لنخرجنک, ہم نکال دیں گے ضرور بالضرور تجھ کو اے شعیب, والذین آمنوا, اور ان کو جو ایمان لائے, معک, تیرے ساتھ, من قریتنا, ہماری بستی سے, او لتعودن فی ملتنا, یا تم لوٹ آؤ ہمارے مذہب میں, ہمارے شرکیہ مذہب میں. قال ابا لو کنا کارہین, فرمایا جواب, اگر یہ نعود فی ملتکم, لو کنا, ابا یہ جو باو ہے آتفہ ہے, اس کا معطوف علیہ معذوف ہے, کیا مطلب, نعود فی ملتکم ولو کنا کارہین, ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں اگرچہ ہوں ہم دل سے بیزاری کرنے والے اور ناپسند کرنے والے, قد افترینا علی اللہ, تو ایسی صورت میں ہم نے جھوٹ باندھا اللہ پر, افترینا گھڑ لیا ہم نے اوپر اللہ کے کاذبن جھوٹ, ان ادنا فی ملتکم, اگر ہم لوٹ گئے فی ملتکم تمہارے مذہب میں, بعد از نجان اللہ, بعد اس کے کہ نجات دی ہم کو اللہ نے, منہا اس سے, ما یکون لنا, نہیں ہوگا ہمارے لیے یہ کہ ہم لوٹیں اس میں, مگر یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا, گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو ازروگے علم کے, اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا, ربنا. یہاں پر اشکال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا لتعودن فی ملتنا, کہ تم واپس آؤ گے ہمارے دین میں, انہوں نے مطالبہ کیا یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ یا پھر بستی سے نکل جاؤ, اور جہاں بستی میں تمہارے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں. تو جہاں اشکال ہے لفظ عود پر, لفظ عود کا معنی ہوتا ہے پہلی حالت پر لوٹنا, تو حالانکہ حضرت شعیب علیہ السلام مباحث تھے ابتداء, ہر پیغمبر وہ فطرتی مباحث ہوتا ہے, اور عود کا کیا معنی کہ ہمارے مذہب پر لوٹ آؤ, اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت شعیب بھی پہلے شرک والے عقیدے پہ تھے, اور اب کہا گیا کہ ہمارے مذہب پر تم لوٹ آؤ, لوٹنے کا تجھے ہی معنی ہے. تو یہ اشکال تھا, اس اشکال کے متعدد جواب دیے مفسرین نے, ایک جواب اس کا یہ ہے لَتَعُودُنَّا کا کہ فی زامِہِم, حضرت شعیب علیہ السلام اس دعوت سے پہلے کیونکہ خاموش تھے, تو مشرک یہی سمجھتے تھے کہ حضرت شعیب بھی ہمارے ہم عقیدہ ہیں, اور جب حضرت نے دعوت دینا شروع کر دی تو اب انہیں خطرہ ہوا, مارو یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. پہلے دعوت سے پہلے قوم یہی سمجھتی تھی کہ حضرت شعیب ہمارے عقیدے پر ہے, اس لیے انہوں نے اپنے خیال کے مطابق لَتَعُودُنَّا فِي مِلَّتِنَا یہ جملہ کہہ دیا. اور نمبر دو, دوسرا جواب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے, یہ سارے پہلے مشرک تھے بعد میں ایمان لے آئے, اور یہاں پر بطور تغلیب کے تعودنا کا خطاب کر دیا گیا کہ جو تو پہلے چونکہ زیادہ مشرک تھے, بلکہ سارے مشرک تھے سوا حضرت شعیب کے, تو جب مسلمان ہو گئے تو اب لتعودنا بطور غلبہ اور تغلیب کے یہ حکم جاری کر دیا فی ملتنا. قال ابا لو کنا کارہین, کارہین پر آپ کے پاس عبارت ہے, اس کو چھوڑ دو, لو اپنا میری طرف دیکھو اور یہ اپنی عبارت دیکھو نیچے. دل سے تمہارے مذہب سے, آگے لفظ کذب ترینا اللہ کذبا, فرمایا کہ اب مسئلہ سمجھ کر پھر ہم لوٹ آئیں, مسئلے میں بصیرت حاصل کر کے اور مسئلہ سمجھ کے لوٹنا یہ تو پھر اللہ پر بہت بڑا ہم بہتان باندھیں گے, افترا شرک بھی ہوگا اور مسئلہ سمجھ کے لوٹنا یہ خامخواہ بہت بڑا بہتان اور افترا اللہ بھی ہوگا. ان ادنا فی ملتکم بعد اذ نجان اللہ, بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابتداء ہی نجات دے رکھی ہے, منہا تمہارے شرکیہ مذہب سے, وما یکون لنا, اب استقلال کا بیان ہے اور اپنے استقلال عزم کا اظہار ہے کہ یہ بات ہو سکتی نہیں, ان نعودا فیا, یہ کہ ہم تمہارا مذہب قبول کر لیں, الا ان یشاء اللہ, مگر یہ الا ان یشاء اللہ کی استثناء محض بیان قدرت الہیہ کی اور اظہار عجز کی اور اپنی عاجزی کا اظہار, اور یہ بتلانے کے لیے کہ توحید پر استقامت بھی اللہ کے اذن اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی, یہ توفیق ہوگی اللہ پاک کی تب توحید پہ پکے رہیں گے. بس یا ربنا, گھیر رکھا ہے ہمارے رب نے ہر چیز کو علما, اپنے علم سے مستقبل کے سارے علم بھی جانتا ہے, اللہ ہے, یہ آپ کے پاس لکھا ہے تقدیم المعمول لے فاضل حصر عذرو المعانی, اللہ کی تقدیم یہ حصر کا فائدہ دے رہی ہے, اور مطلب کیا ہے کہ اللہ ہی پر, اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور کسی چیز پر ہمارا بھروسہ نہیں, اور یہی مومن کی شان ہے. فلیتوکل المتوکلون, اور ان کنتم مومنین, یہی ایمان کی شان ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اور کسی چیز پر بھروسہ نہ کرنا. توکل نہ پر بھی عبارت ہے, دین حق پر ثابت رہتے ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھ کر دین حق پر ثابت رہتے ہیں. ربنا, یہ کافی مدت کے بعد یہ مکالمہ بھی ہو گیا لیکن قوم کا انعاد اور سرکشی اسی طرح رہی, تو حضرت نے اللہ رب العزت سے دعا کی, اور ہر پیغمبر کی سیرت یہی بتلاتی ہے کہ پیغمبر ربنا, اے ہمارے پروردگار, افتح بیننا, فیصلہ کر دے عملی ہمارے درمیان, و بین قومنا, اور ہماری قوم کے درمیان, صحیح کرو یار, بالحق ساتھ انصاف کے, وانت خیر الفاتحین, زیادہ بات کی ضرورت نہیں, آواز درمیانہ رکھو اور صاف کرو, اتنے زیادہ آواز کی بھی ضرورت ہے کیونکہ دور والے ویسے بھی سمجھ ہوئے ہیں. دیکھو ربنا اے ہمارے پروردگار افتح بیننا، یہ افتح جہاں پر فیصلے کے معنی میں فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان بالحق انصاف کا، بالحق انصاف کا جو ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتا ہے. فانت خیر الفاتحین اور تو سب سے بہتر ہے فیصلہ کرنے والا. خیر الفاتحین ہر فیصل اس کا، ہر فیصل اس امر کے منفی اور مثبت اثرات پہ نظر رکھ کے فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ خیر الفاتحین کیوں ہے؟ کہ اللہ رب العزت نہ کسی کا ڈر ہے نہ کسی سے لالچ ہے، باقی ہر آدمی کا فیصلہ اپنی منفیت پر مبنی ہوتا ہے اور اپنے امور کے منفی منفی اور مثبت اثرات اس کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ ان سب اثرات سے بالا تر فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے خیر الفاتحین. وقال الملأ الذین اضلال سادہ، جہاں سادہ سیادت سے ہے جو ان کے سردار تھے، ان کی گفتگو، کہا چودھریوں نے الذین کفروا من قومہ جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے، لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے بات مانی شعیب کی، انکم اذن بے شک تم اس وقت لخاسرون البتہ نرا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. اگر حضرت شعیب کی اتباع کی تو انکم، تم اس پر بھی عبارت ہے کہ لئن اتبعتم شعیبا اگر تم نے حضرت شعیب کی بات مانی نا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ والی، یہ بات شعیب کی مان لی ایک نمبر دو، اور اپنے مال اور تجارت بھی حضرت شعیب کے قوانین کے پابند ہو گئے. انکم اذن بے شک تم اس وقت لخاسرون البتہ بالکل نقصان اٹھانے والے ہوگے. دین میں بھی کیونکہ ہمارا مذہب حق ہے، اور دنیا میں بھی یہ بچت کم پڑتی ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ پس لے لیا ان کو رجفا، رجفا وہ زلزلہ، من الارض بسیا من السما آسمان سے آباد نارے جبریلی اور زمین سے زلزلہ، فَأَصْبَحُ بس ہو گئے فی دارہم جاسمین اپنے گھروں میں گرے پڑے مرے تھے. جاسمین گھٹنوں کے بل گرنے والے ٹھنڈے ہو گئے یعنی مر گئے. الذین کذبوا شعیبا سمرا جہاں پر پہلا سمرا تو ان پر عذاب کہے، وہاں پر لکھے سمرا اولا فآخا ذاتو ہم لے لیا ان کو رجفا نے، یہ پہلا سمرا ہے. اور دوسرا سمرا الذین کذبوا شعیبا جن لوگوں نے حضرت شعیب کی تکذیب کی تھی، کا علم یغ نو فیہا گویا کہ نہیں لم یغ نو نہیں کچھ بچے تھے فیہا اس شہر میں، یعنی خود ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا کہ کبھی یہ آباد ہوئے ہی نہیں تھے. الذین کذبوا شعیبا جنہوں سمرہ سوم، تیسرا سمرہ الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا حضرت شعیب کو، کانو ہم الخاسرین ہوئی تھے الخاسرین اصل نقصان اٹھانے والے، اور دین دنیا دونوں کے اعتبار سے خاسر ہو گئے. فتولی عنہم پس مڑے ان سے، وقال یا قوم اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق میں پہنچا چکا ہوں تم کو، رسالات ربی پیغامات اپنے رب کے، ونصحت لکم اور نصیحت کر چکا ہوں تم کو، فکیف آسا علی قوم اور کیسے افسوس کروں ایسی قوم پر کافرین جو ضدی کافر تھے. جہاں پر بھی کئی فآسا میں بیان کر دیا اپنے دل کو تسلی دے رہے تھے, وہ جو اپنے آپ کو ارمان لگا قوم کی تباہی کا, وہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ کس طرح میں افسوس کروں ایسی قوم پر جو ضدی تھے اور ضد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانا. میں نے تو انہیں سمجھانے میں پوری کوشش کی لیکن ان ظالموں نے مسئلہ نہیں مانا. یہاں پر بھی تولا پر بھی بری تقریر ہے. آپ کے پاس جہاں عباسی کا حوالہ ہوگا غالبا, ہاں کیا عبارت ہے, خارج من بینہم قبل ہلاکت, ہلاکت سے پہلے یہ باز کیا, ہلاکت سے پہلے یہ باز کیا. وما ارسلنا فی قریۃ, بس اب قرآن پاک یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اب قرآن کا تبصرہ آ رہا ہے. تبصرہ انہی واقعات سے نتائج کیا نکلے قرآن پاک خود تبصرہ کرے گا. وما ارسلنا فی قریۃ من نبی, اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی بھی من نبی کوئی نبی, الا اخذنا اہلھا بالبأساء والضراء, مگر پکڑا ہم نے بستی والوں کو بالبأساء باس کے ساتھ. اس باس کا معنی فقر و فاقہ اور محتاجی, یعنی ایسی تکلیف جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. والضراء اور بیماریوں کے ساتھ ایسی تکلیفیں جن کا تعلق جان اور بدن کے ساتھ ہے. لعلہم یضرعون, تاکہ وہ زاریاں کرتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں صرف ان قوموں کی تخصیص نہیں, ہمارا یہ ضابطہ رہا کہ جب انبیاء بھیجتے ہیں تو لوگوں کو دو طرح امتحان میں مبتلا کرتے ہیں, کبھی تنگیاں دے کر اور کبھی نعمتیں دے کر, کبھی تنگیاں دے کر اور کبھی نعمتیں دے کر. ما ارسلنا فی قریۃ, نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں بھی من نبی جن کوئی نبی, الا اخذنا اہلھا, مگر یہ اخذنا پر عبارت دیکھیں کیا ہے, تنبیہ کی غرض سے یہ استدراجن نیچے لگ رہا ہے اوپر نہیں لگ رہا. تنبیہ کی غرض سے, الا اخذنا اہلھا, مگر ہم نے پکڑا اس کے اہل کو, ان بستیوں کے رہنے والوں کو, بالبأساء محتاجی میں طریقے اخذ اول, والضراء اور بیماری میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ بأس کا تعلق ہے ایسی مصیبت جو مال میں ہو, اور ضراء کا تعلق ہے ایسی مصیبت جو جان میں ہو. لعلہم, حکمت اخذ کیوں پکڑا تھا, تاکہ وہ زاریاں کرتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ اللہ رب العزت کی پکڑ ہے اور مسئلہ مانتے ہوں. ثم بدلنا استدراجن, ثم بدلنا, پھر ہم نے تبدیل کر دیا, مکان السیئات الحسنات, جگہ بدحالی کے الحسنہ خوشحالی کو, ہم نے ان کی بدحالی کو بدل دیا خوشحالی سے. حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ گئے. افو کا معنی آپ کے پاس لکھا ہے کاسارو, مال وہ لوگ بڑھ گئے, ترقی کر گئے, مال اولاد صحت ولا میں, مال بھی بڑھ گئے, اولاد بھی بڑھ گئی, صحتیں بھی بڑھ گئی, اور ولا میں بھی بڑھ گئے. آگے بقالو قد مسا آباءنا, جب پہلے تو تنگی تھی, اللہ رب العزت نے جیسے پڑھا ہے سورہ انعام میں پڑھا ہے فتحنا علیہم ابوابا کل شے, ہر چیز کے دروازے کھول دیے نعمتوں کے, تو کہا انہوں نے کہ مسا آباءنا, کہ پہنچا تھا ہمارے بزرگوں کو بھی، پہلے بھی کبھی تنگی، کبھی بیماری، کبھی خوشی، کبھی غمی، یہ پہلے زمانے کی گردش ہے. ازر را او کبھی دکھ پہنچے، بسر را او کبھی خوشیاں پہنچی. فاخذنا مطلب کیا ہے؟ چاہیے تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرتے، لیکن انہوں نے منسوب کیا دار اور زمانے کی طرف کہ یہ پہلے بھی ہوتا رہا، کبھی تنگیاں کبھی خوشیاں. تو انہوں نے ہمارے اس استدراج اور اس امتحان سے سبق حاصل نہیں کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دونوں طرح آزماتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر اور کبھی نعمتیں چھین کر، بیماریاں دے کر، دونوں مقصد امتحان ہوتا ہے. وہ بھی یہی کہنے لگے کہ امتحان نہیں، آج بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی زلزلہ آتا ہے آگے سے اخبارات چھپتی ہیں کہ ہم نے قدرتی آفات سے نبٹنے کا انتظام کر لیا ہے. کھوتا نے کھوتے قدرتی آفات سے نبٹنے کا انتظام ہو گیا، اور سیلاب سے بچنے کا انتظام ہو گیا. یہ بھی بری بےمان ہے انہوں، وہ بھی اسی طرح، یعنی آفات آئیں، زلزلے آئیں، سیلاب ہوں، تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اپنے حال کو بدلنا چاہیے. لیکن اس کو دار زمانے موسمیات کی طرف نسبت کر کے تو اس کا مقابلہ کرنا یہ کافر قوم کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ نہیں. فرمایا بلو انا فاخذنا ہم سمرا، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتا تن اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں خبر ہی نہیں تھی، شعور ہی نہیں تھا کہ ہمارا عذاب آ گیا. بلو انا اہل القرا بجے سمرا، کیوں پکڑا؟ فرمایا بلو انا اہل القرا، اگر بستیوں والے آمنو مسئلہ مان لیتے، بستہ کو اور شرک سے بچ جاتے، لفتحنا علیہم البتہ کھول دیتے ہم اوپر ان کے برکات من السماء برکتیں آسمان سے، والارض اور زمین سے. ولیکن کذبوا لیکن وہ تکذیب پر ڈٹے رہے، فاخذناہم پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون بوجہ ان کی کمائی کے. یہاں پر قانون ذکر کر دیا کہ ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں، واتقوا اور کفر و شرک سے بچ جائیں اور فساد فی الارض سے بچ جائیں، تو نتیجہ نکلے گا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم کھول دیں گے ان پر برکات، برکات برکتیں، بجائے آفات کے برکتیں آئیں گی آسمان سے اور زمین سے. تو معلوم ہوتا ہے ساری برکت اور رحمت اس کی بنیاد ایمان اور تقویٰ ہے. ایمان اور تقویٰ پر اللہ کی برکات بھی، اللہ کی رحمتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں. اور برکت کی کئی صورتیں ہیں، برکت کا اصل معنی ہوتا ہے البرکۃ النعمۃ، کسی تھوڑی چیز کا بڑھ جانا یہ برکت ہے. اور کبھی یہ برکت ہوتی ہے ظاہراً بھی، کبھی برکت ہوتی ہے باطناً بھی. یعنی برکت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز ہی کتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہے کہ بظاہر چیز اتنی ہوتی ہے لیکن اس سے نفع بہت زیادہ اٹھایا جا سکتا ہے. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی نے آپ کی دعوت کی، حضرت جابر نے، حضرت جابر کا گھر ذرا قریب تھا خندق کے، تو دعوت کیا تھی؟ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ اور چند روٹیوں کا آٹا تھا. تو حضرت جابر نے روٹی تیار کروائی اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خفیہ سے. بیوی نے کہا خفیہ جا کے بتانا ہے اور کسی کو پتہ نہ چلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیار ہو گیا. تو حضرت جابر نے کہا جی چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور دو چند دو تین روٹیاں جتنا آٹا ہے، تو ہم نے آپ کی دعوت کی. کیونکہ خندق کی جنگ میں بہت مشکلات تھی، صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک بہت زیادہ لگی تھی، آپ نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خندق میں اعلان کر دیا، یا اہل الخندق، او خندق والو سارے اکٹھے ہو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے تو پریشان ہو گئے اور دوڑ کے آئے، بیوی کو بتایا کہ اس طرح نبی پاک نے تو پورے وہاں پر اعلان کر دیا ہے اور سارے صحابہ آ رہے ہیں. تو بیوی بھی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ آپ کو تو نے بتایا کیا تھا؟ حضرت جابر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے یہی بات کی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا اور دو چار روٹیوں کا آٹا ہے. آپ تو بیوی کہتے ہیں بتایا، حضرت جابر نے کہا ہاں میں بتا کے آیا ہوں. فرمایا پھر لا دائرہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی لوہار مبارک اس ہنڈیا میں بھی ڈالی اور آٹا میں بھی ڈالی اور فرمایا کہ اب ساری محلے کی زنانیوں کو اکٹھا کر لو اور روٹی پکانا شروع کر دو. تو سارے محلے کی زنانیاں اکٹھی ہوئی، روٹی پکتی رہی، پوری فوج روٹی کھا گئی، پوری فوج، وہی سالن وہی روٹی، پوری فوج روٹی کھا گئی. اور روٹی حضرت جابر کہتے ہیں کہ آٹا اسی طرح تھا جس طرح ہم نے اس کو تیار کیا تھا، اور وہ ہڈیا بھی اسی طرح کھول رہی تھی، اس کے اندر بھی مال اسی طرح موجود تھا. سارے صحابہ نے سیر ہو کر کھایا اور خوب کھایا. تو کبھی برکت یوں بھی ہوتی ہے، یہ بھی برکت ہے. اور اسی طرح وہ مشہور ہے حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ فرماتے میں بھوک کی وجہ سے گر گیا اور روٹی نہیں تھی، بھوک بہت تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو میں نے ان سے حدیث پوچھی، ایک حدیث کے بارے میں بتاؤ، وہ چلے گئے حدیث بتا کر. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، وہ بھی چلے گئے. حدیث پوچھنا مقصد نہیں تھا، مقصد تھا ذرا میرے حال کو دیکھیں کہ میں کیوں پڑا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سمجھ گئے، مجھے اٹھایا ساتھ لے گئے، اور گھر جب پوچھا تو ایک پیالہ تھا دودھ کا، صرف ایک پیالہ. تو فرماتے ہیں مجھے کہا کہ سارے اصحاب صفا کو بلاؤ، وہ طالب علم جو تھے صفا والے. حضرت ابو ہریرہ اب مجبور تھے، کہتے ہیں بھوک تو مجھے بہت لگی تھی، تو سارے طالب علم کٹھے ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ یہ پیالہ لے اور ان کو پلانا شروع کر. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سب کو پلانا شروع کیا اور بار بار دیکھتا بھی تھا کہیں دودھ ختم نہ ہو جائے. تو سب طالب علموں کو وہ دودھ پلا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تو دودھ پی. میں نے پینا شروع کیا، پی پی پی، اتنا بھوکا تھا تو خوب پیا. آپ نے مجھے پھر فرمایا پھر پی، میں پھر شروع ہو گیا، پھر پیا. آپ نے فرمایا پھر پی، کہتے میں نے کہا اب تو میری انگلیوں سے بھی دودھ نکل ہے، اتنا میں نے دودھ پیا ہے، اب کوئی جگہ نہیں. آپ نے فرمایا پیو ابو ہریرہ، یہ نری برکت ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا. اب یہ بھی تو برکت ہے، میں یہ بھی یہ برکت کی اچھا بھائی، تو یہ ایک معنی یہ ہے برکت کا، اور دوسرا معنی برکت کا یہ ہے کہ حصن بھی وہ چیز بڑھ جاتی ہے، حصی طور پر بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال ہر قسم کی برکات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اور برکات حاصل کرنے کا سبب ہے ایمان اور تقویٰ. یہ دو چیزیں مل جائیں، ایمان اور تقویٰ، تو فرمایا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا، لیکن وہ جھٹلاتے رہے، فاخذناہم ہم نے پکڑ لیا ان کو بما کانو یکسبون اپا امینا یا نگر ہو گئے تخویف ہے کیا بے فکر ہو گئے نگر ہو گئے اہل القرا بستیوں والے کیا مطلب اپا امینا حمزہ استفہام انکاری کا ہے یا ان قصص کو سن کر بھی بے فکر ہو گئے بستیوں والے وجود شرک کفر کے کہ اس بات سے کہ آئے ان کے پاس بات تو نہ پکڑ ہماری بیاتن اس حال میں کہ رات کو سوئے ہوئے ہوں وہم نائمون بیاتن رات کے وقت اس حال میں کہ وہ نیند میں ہوں ابا آمینہ کیا بے فکر ہو گئے کیا امن میں ہیں اہل القرا بستیوں والے یہ کہ آئے ان کے پاس پکڑ ہماری ذہن دن چلے وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں اس لابھ سے مراد ہے دنیاوی دھندوں میں مشغول ہوں دکانوں پر مشغول ہوں بازاروں میں مشغول ہوں اپا امن ہوں کیا یہ امن میں ہو گئے مکر اللہ اللہ کی پکڑ سے مکر کہتے ہیں ناگہانی پکڑ اللہ کی اچانک پکڑ سے فلا یحمنو نہیں بے فکر ہوتے اللہ کی پکڑ سے مگر قوم الخاسرون نقصان اٹھانے والی معلوم ہوتا ہے اللہ کی پکڑ اور مار کا جب ڈر نکل جائے تو وہ آدمی مسلمان نہیں وہ پکی روٹی پڑھتے تھے پرانے بوڑھے وہاں پر ایمان کی شرطیں تھیں اور ان شرطوں میں یہ بھی وہ لکھتے تھے کہ رحمتا خدا دیا دا امیدوار رہی چے کہرا خدا دا تو ڈرتا رہی چے یہ بھی کسی سے لیا گیا کہ اللہ کے کار کا ڈر ہو اللہ کی رحمت کی امید ہو القوم الخاسرون خاسرون سے مراد جہاں کافر قوم ہے آبا لم یہدے یہدے کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا اور ظاہر ہونا جہاں یہدے فعل ہے اور اس کا فاعل سابقہ سب کسے خیال کرنا جہاں ابا لم یادے کیا بول رہا ہوں یادے کیا ہے فیل یادے فیل ہے اور اس فیل کا فائل سابقہ تمام قصد اس کا فائل ہے فرمایا کیا نہیں رہنمائی کی ان سب قصوں نے کیا نہیں ظاہر کیا ان سب واقعات نے للذین واسطے ان کے یار سونا جو وارث بنے ہیں زمین کے ممبا اس وراثت کا مطلب ہے اب جو وارث بنے ملک کے من بعد بعد اہلہا اس زمین کے اہل کے اہل یعنی ان سے پہلے ان کو ہلاک کیا ان کو اس جگہ پہ آباد کیا تو کیا اب بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہی علت ان میں بھی پائی گئی کفر اور شرک والی اگر ہم چاہیں تو مصیبت میں مبتلا کر دے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ونتبع اور ہم بور کر دیں وجہ عدم عبرت وجہ عدم عبرت عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے ہم بور کر دیں ان کے دلوں پر فہم لا یسمعون پس وہ سنی نہیں یہاں پر زبردست اشکال ہے نتبع علا قلوبہم فہم لا یسمعون یہ ہم لا یسمعون نہیں لگتا بھائی دل پر مہر کرنے سے قوت فکر تو متاثر ہو سکتی ہے دل پر مہر لگنے سے یہ آپ کیوں نہیں بولتے بھائی آپ بولتے رہیں تاکہ سبق آج انشاءاللہ وہ آگے لے جانا ہے جو بھی ہو بات سے شاستے ہوتی رہے گی کوئی عام بات ہوگی آگے تو قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ کا اور اس میں باتوں کی ضرورت ہی نہیں دیکھو کس پر اشکال ہے لا یسمعون وجہ اشکال سمجھو اشکال کیا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل پر مہر لگائی تو دل پر مہر لگنے سے قوت فہم اور فکر تو متاثر ہو سکتی ہے لیکن قوت سامعہ کا کیا تعلق ہے دل سے مہر لگنے پر وہ آگے فرمایا فہم لا یسمعون متفرج یہ کیا دل پر مہر لگائی وہ سنتے نہیں حالانکہ جب کا اون آتا تو بات سمجھ آتی تھی کہ دل پر بور لگی وہ سمجھتے نہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن دل پر بور لگائی وہ سنتے نہیں. تو مہر قلب پر جب تبا علی قلب کا اثر کانوں پر نہیں ہوتا, تبا علی قلب کا اثر ہوتا ہے کس پر؟ قوت فکر پر اور فام پر, سمجھ پر تو اثر ہوتا ہے. یعنی دل پہ مہر لگ گئی اب سمجھ نہیں سکتے. یہاں جو فرمایا قوم لا یسمعون, یہ بات متفرع نہیں ہوتی تب قلب پر, اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو. جواب یہ ہے کہ فہم لا یسمعون, اس کے دو جواب ہیں. فہم لا یسمعون پہلا جواب کہ جہاں سما بمانا ماننا ہے, جہاں سما بمانا ماننا, ماننا کہ وہ لوگ مانتے ہیں, دل پہ بہت لگی لا یسمعون یعنی مانتے نہیں, قبول نہیں کرتے. ایک اور دوسرا جواب اس سے بھی بہتر ہے کہ جو قلب اور دل ہے یہ تمام حصوں کا مرکز ہے. دل جو ہے تمام حصے, دیکھنا سننا محسوس کرنا یہ سب کا مرکز دل ہے. جب دل پر زور لگ گئی تو قوت سماعت بھی متاثر ہوگی, کیونکہ دل اور عقل یہی بادشاہ ہے اور یہی حصوں کو کنٹرول کرنے والے ہیں. دل کل پورا یہ بستیاں ہیں. یہ آیت تمام قصوں کے متعلق ہے اور جملہ معترضہ برائے صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تل کل پورا یہ بستیاں ہیں. اب تل کا آیا ہے نا, تو تل کا اشارہ تو آ گیا. تل کا تل کا بعید کے لیے ہوتا ہے قریب کے لیے؟ ہاں اچھا ماشاء اللہ, تو ناپ بھی آپ کی بڑی ٹائٹ. چلو پھر ٹھیک ہے. تل کل پورا یہ بستیاں ہیں. نقص علیکا من انبائہا, نقص علیکا من انبائہا, بیان کرتے ہیں ہم اوپر تیرے کچھ خبریں ان کی. من یہ کچھ کے معنی میں تبعیضیہ ہے. انبائہا کچھ خبریں ان کی, یعنی بعض خبریں ہم بیان کر رہے ہیں اور لاکھوں خبریں ایسی ہیں جو ہم نے بیان ہی نہیں کی. کچھ خبریں بلا قد اور صداقت رسول کیسے ثابت ہوگی کہ عرب کا ایک امی آدمی جس کا کسی مدرسے سے بھی تعلق نہیں, کسی سکول سے بھی تعلق نہیں اور کسی مورخ کے ساتھ بھی تعلق نہیں, عرب کے شہر میں رہنے والا, بچپن میں بکریاں چرانے والا اور ساری زندگی پہاڑوں میں گزارنے والا, وہ شخص گزرے ہوئے واقعات ایسے بیان کر رہا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے گزرے ہوں, تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر وہی آتی ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. تو بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اگر وہی نہ آتی تو یہ واقعات کیسے بیان کرتے؟ اس لیے فرمایا ہم بیان کر رہے ہیں اوپر تیرے من انبائہا ان کی کچھ خبریں. بھلا قد جاءتہم, البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات, ساتھ روشن دلائل کے, جہاں مراد معجزہ سے. فما کانوا لیؤمنوا اذ جاءتہم, بس نہیں تھے وہ ایمان لے کے ایمان لاتے, بما کذبوا وجہ اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے, من قبلوں اس سے پہلے. کذالک یتبع اللہ, اسی طرح کذالک کا کاف لام کے معنی میں ہے اور کذالک لے ذالک, ذالک کا مشار الیہ تکذیب ہے. اسی تکذیب کی وجہ سے ہم بول کرتے ہیں کافروں کے دلوں پر. ما وجدنا لأکثرہم, نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو, من احد احد نبھانے والا, وہیں وجدنا اور نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو, ان وجدنا اور بے شک پایا ہم نے ان کے اکثر کو, لفاسقین پرلے درجے کے فاسق. یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل, اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کہ نہیں ایمان والے ایمان لانے والے تھے, کیوں؟ وجہ دماغ کذبوا من قبلو, وجہ اس کے کہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا. بات سمجھو ذرا. عام طور پہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے, بعض انسانوں کی سرکش طبیعت اور تعلی والی طبیعت وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایک چیز کا اول وہلہ بھی بغیر سوچ سمجھ کے انکار کر بیٹھے تو اب اسی انکار پہ اڑ جاتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کے خلاف دلائل بھی مل جائیں تو اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. سمجھو بات. اکثر یہی ہوتا ہے جو متکبر انسان ہو, سرکش انسان ہو, وہ جب کسی ایک چیز کا ایک دفعہ انکار کر بیٹھے نا کہ یہ چیز یوں نہیں, اس کے بعد اگر اس پر کھل بھی جائے, دلائل بھی آ جائیں کہ یہ مسئلہ تو نے غلط سمجھا ہے, لیکن وہ اپنے سابقہ انکار پر ڈٹ جاتا ہے اور دلائل کی پرواہ نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کی طبیعت بھی یہی تھی کہ جب پہلی دفعہ پیغمبر نے دعوت دی تو انہوں نے بغیر سوچ سمجھ کے انکار کیا, سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی, اور اب اس انکار پہ ڈٹ گئے. موجزات بھی دیکھ لیے, دلائل بھی دیکھ لیے, براہین بھی ان کے سامنے آ گئی, لیکن پھر چونکہ پہلی دفعہ انکار کر چکے تھے, اب اقرار کرنا اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھ گئے. اور یہی حالت ہوتی ہے مولویوں کی. ایک مولوی جب ایک جماعت میں چل رہا ہو اور اس کو پتہ بھی چل جائے کہ ہماری جماعت کا نظریہ غلط ہے, تو جب ایک دفعہ جھگڑ بیٹھے اور مسئلے پر, اس کے بعد وہ مسئلہ گلے پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اب ہم مان لیں تو عوام کیا کہے گی, اب تک جھوٹ بولتا رہا, اب ہم مان لیں تو مقتدی کیا کہیں گے, فلاں اتنا لوگ کیا کہیں گے. یہ ہوتا ہے اڑنا اناد پر. اسی کو یہاں ذکر کیا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تھے, بینات کے باوجود, دلائل قائم کرنے کے باوجود, بما کذبوا من قبل, وجہ اس کے کہ انہوں نے پہلے جھٹلایا, اول والے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا, اور دلائل آنے کے بعد اپنے اس جھوٹ پہ ڈٹ گئے اور پٹ گئے کہ ہمارے ناز کا مسئلہ ہے اور ہماری عزت کا مسئلہ ہے. کزالے کا یہ ہو گیا جذبہ اللہ کی بات سمجھا چکا ہوں. وما بجدنا لأکثرہم, نہیں پایا ہم نے ان کے اکثر کو, تھوڑوں کو یا اکثر کو, سوچ لو, اکثر کو ہم نے بے وفا پایا, انہوں نے عہد پورا نہیں کیا. اکثر ان توتے اکثر من پھر ما یؤمن باللہ, ہاں ما یؤمن اکثر ہو باللہ, وہاں پر بھی کیا ہے اکثر. یاد نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ یہ کثرت والی ایتیں جمع کرتے اور وہ میرے قرآن پہ لکھی ہیں, کثرت والی ایسے ساری جمع کرتے اور فرماتے اکثر ہوم لا یا کلور, اکثر بے عقل ہے, اکثر کافر ہے, اکثر گمراہ ہے, اکثر منکر ہے, اور یہ حال ہے جمہوریت اور جمہور کا, یہ حال ہے جمہوریت اور جمہور کا. اس پر آج کل بھی لوگ اسی کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ کدھر ہیں, لوگوں کی اکثریت کو دیکھتے ہیں, اکثر زیادہ مولوی کس طرف ہے, زیادہ پیر کدھر ہے, زیادہ مدرسے کدھر ہیں, زیادہ لوگ کدھر ہیں. یہ پہلے کثرت بریلوی دیکھا کرتے تھے, اب یہ کثرت دوسرے حضرات بھی, للڑ پارٹی بھی, ان کو یہی مطمئن کیا جاتا ہے طالب علموں کو, دیکھو ہمارے مفتی کتنے ہیں, ہمارے مولوی کتنے ہیں, ہمارے مدرسے کتنے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اگر نوے کھوتا ہو اور ایک کمہار ہو تو شام کمہار کی زیادہ ہوگی, کھوتے جتنے بھی بڑھ جائیں لیکن آدمی آدمی ہے, اس کے مقابلے میں کثرت کا کوئی اعتبار نہیں. ایک مواحد ہو مقابل لاکھوں کروڑوں مشرک ہوں, تو مباحث کی شان کا مقابلہ یہ کروڑوں گندگی کے ڈھیر نہیں کر سکتے. اسی لیے مجالس الابرار بھی اور شاطبی بھی الاعتصام میں حضرت عبداللہ نے عباس کا قول نقل کیا اور ابن القیم نے غاصۃ اللحام اس میں انہوں نے نقل کیا تو فرماتے ہیں غاصہ میں ابن القیم نے فرمایا ان کنت وحدا اگر تو اکیلا آدمی ہو کوئی تیرا ساتھی نہ ہو اور بالکل کلا ہو سارے مولوی خلاف ہوں ساری دنیا خلاف ہو سارے مفتی خلاف ہوں لیکن تیرے پاس کتاب و سنت ہو اور کتاب و سنت پر احتسام ہو تو اکیلا آدمی انت الجماع انت الجمہور انت السواد الاعظم سواد اعظم بھی تو اکیلا ہے اور جماعت بھی تو اکیلا ہے اور جمہور بھی تو اکیلا ہے. بات کس کی اکثریت کی نہیں ہوتی, بات کس کی ہوتی ہے قوت دلیل کی. اسی لیے امام صاحب رحمہ اللہ نے بھی فرمایا کہ کثرت ادلہ کا کوئی اعتبار نہیں, اعتبار ہوگا قوت دلیل کا. ایک آدمی لاکھ دلیلیں پیش کرے لیکن وہ دلیلیں کیا ہوں, کچی کچی روایتیں, بزرگوں کے اقوال اور حکایتیں, کتابیں, اور اس لاکھ دلیل کے مقابل ایک آدمی اٹھ کر خدا کا قرآن پیش کر دے, ایک آیت پیش کرے, یہ ایک آیت بھاری ہوگی لاکھ دلیل پر. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جامعہ اشرفیہ میں ایک دفعہ مدرسین نے کچھ بڑے شاہ صاحب کے خلاف بد زبانی کی. مدرسین نے درسگاہ میں, یہ تو ہوتے تو بالکل بے لگام ہیں, خیر وہاں پر وہ شروع ہو گئے. بڑے شاہ جی حضرت سید عنایت اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ پر تبر آبادی کی, تو اس وقت جامعہ اشرفیہ کا مفتی حسن صاحب یہ بڑے تھے, بہت ہو گئے, بڑے اچھے آدمی تھے. تو اس نے میٹنگ کی, سب مدرسین کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے گجرات والے عنایت اللہ شاہ کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں, تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کیا چیز پیش کرتے ہیں شاہ صاحب کے مقابلے میں؟ انہوں نے کہا جی المحنت اور بزرگوں, ہمارے سارے بزرگ ہیں اس طرح, ہم بزرگوں کو پیش کرتے ہیں. اور مفتی صاحب نے کہا تم بتاؤ عنایت اللہ شاہ تمہارے سامنے کیا پیش کرتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو قرآن پیش کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو چیز تم لے کر شاہ صاحب کے مقابلے میں ہو, اگر شاہ صاحب ان کتابوں کا انکار کر دے تو کیا فتویٰ ہوگا؟ دیانتداری سے فتویٰ لگاؤ کہ اگر شاہ صاحب تمہاری کتابوں کا انکار کرے وہ کافر بنیں گے یا گمراہ یا اہل سنت سے خارج ہوں گے, کیا فتویٰ ہوگا؟ مفتی صاحب کہنے لگے جی فتویٰ تو کوئی نہیں ہوگا. تو مفتی حسن صاحب نے کہا پھر میری بات سنو, شاہ صاحب جو پیش کر رہے ہیں اگر تم نے انکار کیا تو, قرآن کا اگر انکار کیا تو کون سا فتویٰ لگے گا؟ تو وہ کہتے ہیں جی پھر تو فتویٰ لگے گا. پھر فرمایا بک بک چھوڑ دو, شاہ صاحب کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دو. قاری محمد طیب نے بھی بڑی عجیب بات کی, جب پنڈی سے واپس ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ عنایت اللہ شاہ صاحب جو مسئلہ کرتے ہیں وہ دلیل پر مبنی ہے, وہ بات اپنی دلیل کی کرتے ہیں, اور وہ مسئلہ کس پر مبنی ہے؟ دلیل پر مبنی ہے. اس لیے شاہ صاحب کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ دلیل پیش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے امداد الاحکام. امداد الاحکام میں پورا ایک رسالہ ہے کہ جمہور کی کیا حیثیت ہے. لوگ جمہور جمہور کہہ کر بدنام کرتے ہیں, اس جمہور کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ امداد الاحکام کی پہلی جلد میں پوری بات ہے اور بڑی عجیب عجیب دلیلیں اس نے دی. اس نے کہا کہ جمہور شریف کوئی دلیل نہیں. اگر کوئی کہے جمہور جو کہتے ہیں, اور یہ اکثر غیر مقلد انہوں نے لیا ہوا ہے, جمہور ائمہ اس کے قائل ہیں, اکیلا امام ابو حنیفہ اس کا قائل ہے, فلاں فلاں جو کرتے ہیں, تو وہاں اس نے دلیل دی کہ جمہور صحابہ حضرت صدیق اکبر کے خلاف تھے. کس مسئلہ میں؟ اور قتال والے مسئلہ میں. جمہور صحابہ کی رائے تھی کہ منکرین زکات کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے, اور اکیلے ابو بکر صدیق کی رائے تھی ان کے ساتھ قتال کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں آپ بتاؤ جمہور کا موقف ٹھیک تھا یا ایک کا موقف ٹھیک تھا؟ بعد میں جمہور نے بھی رجوع کر لیا, اس پر اس نے بڑے دلائل قائم کیے. تو بہرحال یہ اکثریت یا جمہور کوئی چیز نہیں. اب ذرا دیکھو جہاں جمہور مات اجدنا لے اکثر ہم, نہیں پایا ہم نے اکثر کو جمہور کو من احد. حضرت ندوی شاستر نے صحیح رگڑا لگایا, جمہور کو کہتے ہیں زنبور. فرماتے ہیں کہ قرآن کے مقابلے ہم زنبور کو نہیں مانتے. زنبور سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیا مصیبت بس کر دے, کیوں نہیں بولتے؟ زنبور کس کو کہتے ہیں؟ ہیڑ, ہاں ڈبوک, وہ جو لڑتا ہے کیا؟ سرخ ڈبوک نہیں ہوتا جو کاٹتا ہے آدمی کو, اس کو کہتے ہیں نا زنبور. اس زنبور کی طرح وہ پورا کیل لگاتا ہے زنبور. حضرت نلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے مولانا سرفراز صاحب کو کہا کہ ہر جگہ پہ جمہور آیا ہوا ہے, جو مولوی سرفراز جدھر جائے جمہور ادھر ہی گیا, تو اپنا نام جمہور رکھا. تو فرمایا قرآن کے مقابل ہم اس زنبور کو نہیں مانتے. کیا ہوتا ہے زنبور؟ قرآن ایک طرف اور زبور ایک طرف. یہ زبور ہے جمہور نہیں. یہ دیکھو اب مسئلہ سمجھنا ہے, من احد, اس احد سے کیا مراد ہے؟ من احد, احد سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ اس احد سے مراد ہے احد الستو بربکم والا. احد الست یہ آگے آ رہا ہے اسی سورت آراف کے آخر میں, احد الست وہی مراد ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں, اس عہد سے مراد ہے ایمان و طاعت کا عہد, ایمان و طاعت کا. لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, ایمان و طاعت کا عہد کیا ہے؟ کہ جب آدمی سخت بیمار ہو جاتا ہے اور بچنے کی امید نہیں رہتی تو اس وقت اللہ سے کچھ عہد کرتا ہے. جب آدمی بیمار ہو, بیماری حد سے بڑھ جائے, یا آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے, یا کہیں باہر ہو اور اوپر سے بدل بجلی کی چمک اور کڑک شروع ہو جائے, وہاں جب دیکھتا ہے کہ میں بچ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ عہد کرتا ہے, پیمان کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اور جس طرح اکرمہ نے کہا تھا اگر اس مصیبت سے بچا لیا تو میں تیری توحید کو مان لوں گا. تو یہ جو عہد ہیں ایمان اور طاعت والے, یہ عہد مراد ہیں کہ وہ عہد جو کرتے ہیں مصیبت کے وقت. اور یہ آگے آ رہے ہیں اسی صورت میں فرعونی جب پھنس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے, پھر عہد کو توڑ دیتے تھے. تو اس عہد سے مراد جو ہے یہی عہد ہے طاعت والا. ہاں بھائی مفتی صاحب ڈنڈا رکھ دو, آپ کو جلاد نہیں مقرر کیا, ڈنڈا نہ اٹھاؤ اور ڈرامہ نہ بناؤ, یہ ڈنڈا رکھ دو. ویسے ساتھیوں کو پیار محبت سے چلاؤ, سختی وہاں کرو جہاں بالکل پیار سے کام نہیں چلتا. یہ قرآن پڑھنے والے طالب علم ہیں اس لیے ان کے ساتھ سختی بالکل نہ ہو. ہاں بھائی دیکھو آج سمجھ گئے, آج کیا مانا من عہد کا؟ اس سے مراد, بولو بولو شابر دس بارہ بولتے رہو سمجھے, الگ تو بے ربے کو نمبر دو ایمان اور طاعت والا عہد. یہ دوسری تفسیر پر اکثر کا معنی سمجھو, حضرت ابن مسعود کی تفسیر پر. تو پھر اکثر کا معنی یہ ہوگا کہ بہت سارے بدبخت وہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ مصیبتوں میں گرفتار ہو کر بھی کوئی آز پیمانی کرتے اللہ تعالیٰ سے, اور جو کرتے ہیں تو حالت صحت میں اور حالت فراخی میں اس آز کو بھول دیتے ہیں اور وہ پیٹ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. من آج امجدنا اکثرہم لفاسقین, اکثر کو پایا ہم نے لفاسقین, ثم بعثنا من بعدہم قصہ ششم, دعوے اولا کے متعلق پہلا دعویٰ کیا تھا کہ مسئلہ کو بہادر ہو کے پہنچاؤ, مسئلہ کھل چکا ہے اور بہادری کے ساتھ اس مسئلہ کو, کوئی پرواہ نہ کرو مولویوں کی, کوئی پرواہ نہ کرو مفتیوں کی, کوئی پرواہ نہ کرو شیخ الحدیث کے پیٹ اور پگڑی کی, کوئی پرواہ نہ کرو حکومت کی, کوئی پرواہ نہ کرو بڈیروں کی, چودھریوں کی, سرداروں کی اور دنیا داروں کی. دیکھو میرا موسیٰ پیغمبر کس سے جا کے ٹکر لے رہا ہے, یہ بیان کیا جا رہا ہے. لگتا ہے قرآن ہمیں مسئلہ سمجھا رہا ہے, ہمارے بھی جب جاؤ گے وہاں پر بڑے بڑے فرعون ہوں گے, بڑے بڑے مولوی اور پیر ہوں گے. پرانے قبضہ گروہ 80-80 سال سے مسجدوں پر قابض, اور وہ سارے بے ایمان مسئلہ توحید کے مقابل آ جائیں گے اور قرآن کے مقابل آئیں گے. لیکن فرمایا میرے پیغمبر کسی کا ڈر نہیں رکھنا, کسی سے ڈرو نہیں, یہ ساری دنیا پہ مسئلہ توحید پہنچاؤ اور محمد عربی کے ورثاء ساری دنیا پہ مسئلہ پہنچاؤ, اور اس کو اس طرح کر کے پہنچاؤ جس طرح موسیٰ پیغمبر نے فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مسئلہ بیان کیا. یہ ہوتی ہے تشجیع, قرآن پاک بہادر بناتا ہے اور مسئلہ بیان کرنا بہادر آدمی کا کام ہے. وہ دل للو آدمی مسئلہ بیان نہیں کر سکتا, ادھر سے ڈرے پتہ نہیں کیا بن جائے گا, ادھر سے ڈرے پتہ نہیں کیا بن جائے گا. مسئلہ بیان ہی وہ کرتا ہے جس کی جرت اور بہادری اور شجاعت ہو. یہ مقال موسیٰ ہو گیا, ثم بعثنا من بعدہم, پھر ہم نے بھیجا بعد ان کے اوپر جو انبیاء کا تذکرہ ہوا, ان کے بعد موسیٰ کو رسول بنا کر بے آیاتنا, اپنی آیات کے ساتھ. جہاں پر مفتی شفیع صاحب بھولے ہیں, جہاں معرف القرآن میں حضرت سے خطا ہوئی, انہوں نے لکھ دیا کہ آیات سے مراد تورات کی آیات ہو سکتی ہے. آیات سے مراد کس کی ہو سکتی ہے؟ تورات ہو سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے تورات کب نازل ہوئی؟ فرعون کے غرق ہونے کے بعد. وہ خود قرآن نے کہہ دیا غرقابیے فرعون کے بعد تورات نازل ہوئی. تو پھر جہاں آیات نا سے تورات کہاں مراد ہے خدا کے بندے؟ جہاں تورات نہیں, یہ معارف میں یہ بھی ایک خطا ہو چکی ہے. تو بہرحال بے آیات نا سے مراد جہاں پر قرآن خود بتائے گا اگلے صفات میں یہ آیات کیا تھی, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ 9 معجزات تھے. 9 فیصد آیات, وہ 9 معجزات تھے جن میں 2 بڑے معجزے تھے. ایک معجزہ تھا عصا والا, ڈنڈے والا, اور دوسرا معجزہ تھا جدے بیضا والا, اور آپ کی کرامت ہے چوک والی. ہاں یہ بھی بڑی کرامت ہے. ہاں بھائی کرامت ہے اس کے دراج. بے آ جاتے نا الا فرعون, طرف فرعون کے, وہ ملائی, ملائی سے مراد ارکان سلطنت, ممبران قومی اسمبلی, فرعون کی قومی اسمبلی کے ممبران, سیاسی لیڈران, یہ سارے. فظلموا بها, پس ظلم کیا انہوں نے بها 7 آیات کے, انہوں نے ظلم کیا آیات کے ساتھ. کیا مطلب ظلم کرنے کا؟ انہوں نے ان آیات کی قدر نہیں کی. ان آیات کی قدر یہ تھی کہ مسئلہ حق تسلیم کرتے, لیکن انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی. فظلموا بها, اناد فرعون, فرعون کی جد دشمنی, و پس ظلم کیا انہوں نے بے ہا ساتھ ان آیات بینات کے، آپ کے پاس عبارت ہوگی، بالکل حق ادا نہ کیا، ظالمو کا معنی ہے، بالکل حق ادا نہ کیا، سمرے ظلم، کیا لکھا ہے، سمرے انار، فنظر کیف کانا، دیکھ میرے پیغمبر کیسے تھا، عاقبت المبتدین، انجام فساد مچانے والوں کا، وہ جو ظالم مشرک تھے ان کا انجام کیا ہوا، وقال موسیٰ، تفصیل قصہ، بعد از اجمال، قرآن پاک کا ضابطہ ہے، پہلے قصے کا اجمال خلاصہ ذکر کرتا ہے سرخیاں، پھر اس قصے کی کیا ہوتی ہے تفصیل، یا اجمال آ گیا، کیا مطلب اجمال بھی، کہ حضرت موسیٰ کو معجزات دیے، مسئلہ توحید دے کر فرعون کے دربار میں بھیجا اور فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، اجمال یہ تھا، خلاصہ پہلے ذکر کیا، وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، فرعون یہ لقب ہے، اصل نام اور ہے، مصعب وغیرہ اس طرح کے نام لکھے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، انی، بے شک میں رسول، حضرت شیخ القرآن کا معنی رسول، سنیہ دینے والا، رسول کا معنی پیغام دینے والا، سنیہ دینے والا، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، دو باتوں کی طرف اشارہ کیا، ایک توحید کی طرف کہ تو رب نہیں، رب العالمین وہ ہے جو مجھے بھیج رہا ہے، اور بھیجا کیا، رسول، پیغام دے کر بھیجا ہے، من رب العالمین، حقیق علی، حقیق کا معنی جدیر، واجب، راغب نے لکھا مفردات بھی، حقیق جدیر واجب، کیا مطلب، لائق، حقدار ہوں اس بات کا، حقدار ہوں میں اس بات کا کہ نہ کہوں اللہ پر مگر حق، نہ کہوں اللہ پر مگر حق، اور پہلے پڑھا ہے ناس سے ہن امیر، کہ اللہ کا پیغام امانت داری سے پہنچانے والا، یہاں پر یہی فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، جو بات بھی کروں گا تو اللہ کی بات آپ تک پہنچاؤں گا، پر اس میں کوئی خیانت نہیں کروں گا، قد جئتکم، دعویٰ دلیل نبوت یعنی معجزہ، قد جئتکم، تحقیق لایا ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں ایک اور اشارہ بھی ہے، اشارہ یہ ہے فرعون کو کہا کہ میں تیرے پاس بھی رہا ہوں، کافی عرصہ رہا ہوں، لیکن تو نے جتنی زندگی میں نے تیرے پاس گزاری میری زندگی میں کوئی جھوٹ تو نے بھی نہیں دیکھا، تو جب میں پہلے ہی سچا ہوں تیرے پاس رہ کے گیا ہوں تو اب خدا کے نام پہ میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں، اس لیے میری بات مبنی بر حق اور سچ ہوگی، قد جئتکم، تحقیق، آیا ہوں میں تمہارے پاس، بے بینات، ایک تو سچا ہوں اور دوسرا میں معجزہ لایا ہوں میرے رب کو، تمہارے رب کی طرف سے، اور جہاں بینہ سے مراد واضح اور بڑا معجزہ ہے، روشن دلیل، فارسل معی بنی اسرائیل، اب پیغمبر کے دو کام ہوتے ہیں، اصل کام ہوتا ہے حکومت الہیہ کا قیام، پیغمبر کی ڈیوٹی رہتی ہے حکومت الہیہ، اللہ تعالی کی احکام کا نفاذ، اور احکام کا نفاذ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک قوم کسی دوسرے کی غلام ہو، جب تک غلامی کی زنجیریں ٹوٹ نہ جائیں اس وقت تک احکام الہی کا نفاذ نہیں ہو سکتا، آج ہمارے ملک میں کیوں اسلامی قانون نہیں آ رہا کہ ہم تہذیباً اور روحانی طور پہ ہم سے انگریز کی غلامی نہیں نکلی، ہمارا اکثر طبقہ اسی سے متاثر ہے اور انگریز کا روحانی اور مانوی غلام طبقہ ہے، اس لیے یہ نفاذ احکام الہی اس سے کوتاہی کرتا ہے، و وجہ اس کی صرف یہی ہے. تو پیغمبر نے مطالبہ کیا باہر سلم ایجا بنی اسرائیل, بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. دو باتیں سمجھنی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ کیا حضرت موسیٰ کا مطالبہ ہے, میرے ساتھ بھیج کہاں لے جانا چاہتے تھے. کچھ یہ مفسرین نے لکھا ملک شام میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں مصر سے شام لے جانا چاہتے تھے تاکہ فرعون کی غلامی سے قوم نکلے اور احکام الہیہ کا نفاذ اور حکومت الہیہ نافذ ہو. ہمارے علماء دیوبند جتنے بھی اکابرین تھے اللہ کی رحمتیں ان پر, تو ان کا یہی نظام تھا اکابرین دیوبند کا کہ وہ اکابرین دیوبند وہ ایک تو حکومت الہیہ کے نفاذ پر پوری محنت کرتے تھے. کیا مسئلہ ہو گیا؟ نیند آ رہی, کھڑے ہوئے اگر کسی پر گر گیا تو پھر نیند کا علاج ہے, وضو کر گیا کھڑا ہوا تھک جائے گا. ہاں بھائی دیکھو, فارسل مائے جا بنی اسرائیل, بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو. تو کیا آج کر رہا تھا علماء دیوبند کی اصل تحریک, یہی تحریک آزادی تھی. شیخ الہند کی پوری محنت اسی تحریک آزادی پر تھی, مالٹا کی تحریک مالٹا, ریشمی رومال کی تحریک, اور پھر وہاں پر کالا پانی کی جیلیں, یہ سارا کچھ اکابرین نے برداشت کیا قوم کو انگریز سے آزاد کرانے کے لیے. اور مشن شیخ الہند کے امیر امام انقلاب, جو دنیا میں اکیلا امام انقلاب ہے, مولانا عبید اللہ صاحب سندھی رحمت اللہ تعالی نے ان کو, ان کی بھی یہی ڈیوٹی تھی. اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی کیا شاگرد علامہ احمد علی صاحب لاہوری, اللہ کی رحمت ہو, وہ بھی بہت بڑے ذلیل اللہ شخص تھے. ساری زندگی قرآن کا درس دیا اور پوری زندگی عوام کو بھی اور علماء کو بھی. تو حضرت شیخ الہند جب وہ کالا پانی میں قید تھے, مالٹا کی جیل میں قید تھے اور کالا پانی کی جیلوں میں یہ مشہور جیلیں تھیں, جیسے آج امریکہ کی بعض جیلیں خاص قیدیوں کے لیے, تو وہاں پر شیخ الہند نے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ لکھا. یہ جو تفسیر عثمانی ہے جبیر القرآن میں ترجمہ ہے, یہ شیخ الہند کا لکھا ہوا ترجمہ ہے. اور حضرت شیخ الہند جب واپس آ رہے تھے جیل سے, درمیان دریا میں کشتی بھمر میں پھنس گئی, تو ساتھ جو شاگرد تھے وہ بعد میں بتاتے تھے کہ حضرت شیخ الہند روتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں, میری عمر تو اب گزر گئی, 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی, لیکن میں نے امت کے لیے ایک خاص تحفہ تیار کیا ہے جیل میں, اور وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور سورۃ النساء تک حاشیہ یہ میں نے لکھا ہے. تو میں اپنی جان کی فکر نہیں, اگر آج ہم جہاں ڈوب گئے تو یہ قرآن پاک کا نسخہ یہ بھی ڈوب جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ الہند کو وہاں سے نجات دی. آئے جب واپس تو پورے ہندوستان میں اعلان کیا, پورے ہندوستان میں کہ جہاں پر بھی کوئی دیوبند کا فاضل ہو اور دیوبند کا پڑا ہوا سارے لوگ کٹھے ہوں. چنانچہ سارے فضلائے دیوبند کٹھے ہوئے دیوبند میں, شیخ الہند وہاں جا نہیں سکتے تھے تو بیمار تھے, جیل سے آئے اور بہت سخت مشقت سے آئے تھے, تو ان کی چارپائی لائی گئی سٹیج پر, وہاں پر لیٹے ہوئے وہاں پر شیخ الہند نے چند باتیں کی, اور ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میری پوری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اس عمر کو اگر اس بستی سے نکالا جا سکتا ہے تو اس, اور بستی کی وجہ ہے, وجہ صرف یہ ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہو گئی, اور اس کو بستی سے نکالنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ قرآن کی آواز گھر گھر بستی بستی ہر نوجوان تک پہنچانی چاہیے اور قرآن پاک وہاں تک پہنچنا چاہیے. انہوں نے ڈیوٹی لگائی مولانا عبید اللہ سندھی کی اسی اجلاس میں, آگے انہوں نے ڈیوٹی لگائی مولانا احمد علی صاحب کی, اور ادھر اسی سلسلہ کے حضرت گنگوئی کے شاگرد مولا حسین علی کی ڈیوٹی لگی. یہ اس طریقہ سے یہ قرآن پاک کی تفسیر آپ لوگوں تک پہنچی ہے. تو بہرحال لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی کا سیاست کے ساتھ تعلق نہیں، لیکن اصل سیاست الانبیاء یہ ہے ہی مولوی کی وراثت اور عالم کی وراثت. جاہل طبقے کا اس سیاست کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے. تو جس طرح مسئلہ بیان کرنا یہ انبیاء کی ڈیوٹی، انبیاء کا مشن ہے، اسی طرح قوم کو غلامی سے آزاد کروانا یہ بھی انبیاء کا مشن ہے. اسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی. فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فرعون کے سامنے دو ٹوک مطالبہ. اور دوسری بات یہ کہ فرعونی اس قوم پہ اتنا ظلم کرتے، سارا دن ان سے کام کرواتے، شام کو روٹی کپڑا اور مکان، اور کوئی چیز نہیں تھی. یہ پہلے بھی نعرہ لگ چکا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، یہ ہے فرعونی سیاست، اور یہ پہلے بھی رہی ہے. تو کپڑا دیتا، روٹی دیتا، مکان دیتا، سارے دن کھیتوں میں کام کرتے اور ان کو غلاموں سے زیادہ ذلیل کرتا. تو حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میری طرف، میرے ساتھ بھیج. نیچے لکھا ہے آپ کے پاس کوئی عبارت، مطالبہ بگاڑ سے خلاصی دے کر شام کی طرف، جو ان کا اصلی وطن ہے، وہاں سے یہ سارے پکڑ کے لایا تھا. قال ان کنتا، کہا اگر تو جئتا بے آیتن، لایا ہے کوئی نشانی. فرعون نے کہا اگر تو من جانب اللہ کوئی معجزہ لایا ہے نشانی، فاتے بہا، بس لے آ دو نشانی، ان کنتا من الصادقین، اگر ہے تو سچا. فرعون نے ساری تقریر کا ایک نقطہ لیا. حضرت موسیٰ کی تقریر بہترین تھی، اور یہی ہمیشہ ہر باطل کرتا ہے کہ نشانی کیا ہے جی، معجزہ کیا ہے، باقی باتوں کو چھوڑو. حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، اس بات کو چھوڑ دیا، نشانی کا مطالبہ کیا. فالقا عصاہ، حضرت نے ڈال دیا، القا کا معنی پھینکا، عصاہ ڈنڈا اپنا، فاذا ہی ثعبان، بس پھینک نہیں تھا. یہ فا مفاجاتیہ کس کے لیے آتی ہے، اچانک کسی کام کے وقوع کے لیے. ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا، جو ہی زمین پر لگا، ہی ثعبان مبین، تو وہ اژدہا بن گیا. اور مبین اژدہا بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی کو نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے، ایسا اژدہا ظاہر بنا کہ سب حاضرین کو اژدہا ہی نظر آ رہا تھا. ہوتے ہیں نا شوبدہ باز یا نظر بند، وہ جو کرتب کرتے ہیں، جو آدمی بعد میں آ جائے مجلس میں تو اس کو اس کی آنکھوں پہ اثر نہیں ہوتا، تو اس کو وہ ایک ہی روپیہ نظر آتا ہے، اور جو مجلس کے اندر ہے ان کو سو دو سو نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ نہیں تھا، بلکہ مبین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ناظر پر وہ ظاہر تھا. ایک معجزہ، دوسرا وہ نزا یدہو، حضرت نے نزا کھینچا، یدہو ہاتھ اپنا، نزا یدہو کھینچا ہاتھ اپنا. اب جہاں قرآن نے نہیں بتایا کس چیز سے کھینچا، صرف اتنا آ گیا نزا یدہو. دوسرے مقام پر دو جملے ہیں، ایک ہے فی جیب، اپنے گریبان میں، اور دوسرا جنا کا لفظ ہے، جنا میں یعنی بغل کے نیچے سے. تو یہاں گریبان جیب بھی ہو سکتا ہے، بغل کے نیچے سے بھی. وہ تفسیر القرآن بالقرآن کے ساتھ، کھینچا اپنا ہاتھ، فاذا ہی، بس اچانک تھا وہ ہاتھ بیضا سفید. دوسرے مقام پہ من غیر سو، سفیدی کبھی ہوتی ہے برس کی بیماری کی وجہ سے، یہ برس کی بیماری بھی نہیں تھی. خالص سفیدی للناظرین، ناظرین کا لفظ بتا رہا ہے کہ وہ روشنی اس طرح مشہور ہو گئی کہ اس کی زیارت کے لیے لوگ جمع ہوتے، للناظرین. اور جہاں پر سعید وغیرہ نے لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے فرماتی ہیں بیضا، بیضا کا معنی روشن، اور وہ ہاتھ ایسا روشن ہوتا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں اس سے متاثر ہوتی، سخت اور تیز روشنی ہوتی تھی. قال الملأ من قوم فرعون، ہاں بھائی کیا آج مناظرہ بھی ہے؟ مناظرہ بعد میں کریں گے، صبح بھی سبق رہ گیا، یہ سبق پورا کر لو، مناظرہ انشاءاللہ ہوگا، مناظرہ کا بڑا ٹائم ہے. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا ہو گیا جی. قال الملأ، کہا اہل دربار نے، الملأ سے مراد فرعونی دربار کے بڑے لوگ، اور جو چمچے کڑچے اور خوشامدی وہاں موجود تھے، بڑے لوگ، یہ جو پہلے بادشاہ یا اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ایک خوشامدیوں کا ٹولہ ہوتا ہے، اور وہ خوشامدیوں والا ٹولہ بات صحیح ہو تب بھی کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے، اور بات غلط ہو تب بھی کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے. یہ وہ الملأ پوری خوشامدی تھے، اور خوشامدی پنجابی میں اس کا ترجمہ سخت ہے، لیکن جہاں پر پوری خوشامدیوں والا معنی کرو، آپ کے پاس لکھا ہے درباری. قال مشورہ شورا، بعد از مشورہ طلبی فرعون، فرعون نے جب دیکھا تو یہ جو بڑا بادشاہ یا بے دین لوگ ہوتے ہیں، بڑے بزدل ہوتے ہیں، اس نے جب سنا نا حضرت موسیٰ کا اعلان، اور ادھر دیکھا سانپ بھی اور ہاتھ بھی، یہ دو معجزے بھی دیکھ لیجئے، تو اب فرعون ڈر گیا، اور ڈر کر اس نے اسمبلی کا ہنگامی اجلاس بلا لیا، ہنگامی اجلاس جس میں سارے بےمان اکٹھے ہو گئے، اور سارے بڑے لوگ من قوم فرعون، قوم فرعون سے یہ ان ہذا، بے شک اب اسمبلی میں بات ہوئی، ایجنڈا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات، کہ حضرت موسیٰ نے جو نیا مسئلہ یہ ہمارے سامنے رکھا ہے اس کے بارے میں سوچو. بہت تمہیز کے بعد ارکان سلطنت نے فیصلہ کیا ان ہذا لساحر علیم، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے بڑا ماہر. علیم ان کا معنی بڑا ماہر فن، بڑا ماہر. انہوں بیچاروں کو کیا پتا تھا، انہوں ارکان سلطنت یہ سارے تعویذوں والی پارٹی تھی، اور جادو میں ملوث پارٹی تھی، اور اس وقت جادو کا زور تھا مصر میں، اور جس طرح آج کل ہے نا سکول و کالج کی تعلیم، اب کیا کہتی ہیں، جو سکول کالج میں پڑھا ہوا ہو وہ ہے تعلیم یافتہ، یہ تعلیم یافتہ، اور جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہو پرانا دکیا دوسری ملا ہے، یہ ملا ہے. اور تعلیم یافتہ کون ہے؟ اے بی سی. اور تعلیم یافتہ کون ہے؟ جو ماں کا نام بھی بدل دے، باپ کا نام بھی بدل دے، اور پورے گھر کا نام بھی بدل دے، اور تھوڑی بہت انگریزی بولے انگریز کا بچہ، وہ ہے تعلیم یافتہ. اور تعلیم یافتہ سب کا، تو وہاں پر زور تھا جادو کا، جس کو چار توڑ کے آتے نا جادو کے، اس کو وہ سمجھتے یہ بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی چند توڑ کے سیکھے ہوئے، اور یہ جادوگر ہے. ان ھذا لساحر علیم یرید، ہاں آپ جب بڑے ہوں گے نا تو قوم اور پبلک کو اکٹھا دو وجہ سے بنا کر سکتا ہے، سڑکوں پر جلوس اور قوم کو اگر اکٹھا کرنا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دو. نمبر ایک، ملکی خطرہ، کہ ملک کو خطرہ ہے، اور ملکی لیول پر سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ قوم کو اکٹھا کرتی ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مذہب کو خطرہ ہے، مذہبی خطرہ، اس مذہب کے نام پہ قوم کٹھی ہوتی ہے اور ملک کے نام پہ قوم کٹھی ہوتی ہے. اور فرعون کی طرح بےمانی بھی دیکھو، فرعون سمجھ تو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ ہیں بھی حق پر اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اس مذہبی پروگرام کو سیاسی رنگ میں پیش کیا. مذہبی پروگرام کو کس رنگ میں پیش کیا؟ سیاسی رنگ. اس کو سیاسی رنگ دیا تاکہ حضرت موسیٰ کی دعوت مؤثر نہ ہو، اور یہ آج بھی ہوتا ہے, یرید ان یخرجکم, ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تم کو, من ارضکم, تمہارے ملک سے. یہ پہلا پروگرام, اور دوسرے مقام پہ مذہبی خطرہ بھی, اور سورہ حامیم مومن کے اندر اس نے مذہبی خطرہ کو بھی ذکر کیا. تو ہمارے ملک کو خطرہ ہے بزرگوں, اس کے بارے میں سوچو. فَمَاذَا تَعْمُرُونَ, مَاذَا تَعْمُرُونَ, جیسے فرعون نے پوچھا کہ آپ کیا حکم دیتے ہو, معلوم ہوتا ہے بھائی کوئی جمہوری حکومت تھی. فَمَاذَا تَعْمُرُونَ, کیا تم حکم دیتے ہو, جیسا کہ بادشاہ دریافت فرما رہا ہے. قَالُوا, کہا انہوں نے, مشورہ ارکان سلطنت, ارجے, یہ ارجے ہے ارجاء ان سے, ارجے سیگا بھی مشکل ہے لیکن ہے کس سے, ارجاء ان, ارجاء ان کے تین مطلب ہیں. ارجاء ان کا ایک معنی ہے ڈھیل دے, مہلت دے, اور ارجاء ان کا دوسرا معنی ہے امید دلا, اور ارجاء ان کا تیسرا معنی ہے وظیفہ مقرر کر دے. ارجاء ان کا پہلا معنی, ان کو تھوڑا مہلت دے, معلوم ہوتا ہے وہ جیل میں ڈالنا چاہتا تھا, تھوڑا سا ان کو مہلت دو. اور دوسرا ارجاء ان کا معنی, ان کو کچھ امید دلا, ان کو کہو بھائی حکومت ہماری ہوگی اور آپ کو بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا, آپ کو بھی کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا, امید دلا. اور تیسرا کیا ہے کہ ان کا وظیفہ مقرر کر دے, ان کو تنخواہ دے, وظیفہ دے. انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا حضرت موسیٰ کو, کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کو وظیفہ مقرر کر. تو وظیفے, جب آدمی کسی کا مال کھاتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے بول نہیں سکتا, سمجھ ہے یا نہیں, آج تو بے حیائی کا زمانہ ہے نا. ویسے انسانی فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی کا مال کھاتا ہے تو کہتے نہیں کہ منہ کھائے اور آنکھ شرمائے, آنکھ کو شرم آتی ہے اس کے سامنے. اور آج بھی یہی ہے کہ جو مولویوں کو خریدتی ہے نا حکومت, تو میڈیا پر آتے ہیں مولوی اور اس قسم کے, ان کو مال شال دے کر راضی کر دیتے ہیں. تو فرعونیوں نے یہی بات کی, اور آج بالکل یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مولوی کو پیسے دے دو چپ پہ, اور کوئی لالچ دے دو چپ پہ, اور اسی طرح وظیفہ مقرر کر یہ. اور چوتھا معنی ہے اخر ہو, باخا ہو, اور اس کے بھائی کو, وارسل فی المدائن, اور بھیج شہروں میں, المدائن سے مراد سلطنت, حدود مملکت, اس کے شہروں میں, حاشرین, جمع کرنے والے یعنی چپڑاسی وغیرہ, اور اعلان کرنے والے, وہ کیوں جائیں, یا تو کا بے کل ساحر, لائیں تیرے پاس ہر ماہر جادوگر, ساحر علیم, ماہر جادوگر, یعنی مشورہ یہ طے ہوگا پہلے حضرت موسیٰ سے مقابلہ اور مناظرہ کرنا چاہیے, پہلے مناظرہ اور مقابلہ ہونا چاہیے. وجاء السحرۃ, جا اندماج ہے, اس کی تفصیل ہے سورہ طہٰ میں, پوری تفصیل آئے گی. جہاں صرف اندماج, وہ گئے, انہوں نے جادوگر اکٹھے کیے, کتنے جادوگر تھے, مفسرین کہتے ہیں 300,000 جادوگر, ایک روایت کیا ہے 300,000, اور دوسرا 12,000, یہ بھی 300,000 کی بھی 12,000 کی بھی, مختلف بہرحال انہوں نے وہ اکٹھے کیے. اور مفسرین نے کہا تقریباً 300 اونٹ تھے جو ان کی رسیوں اور لاٹھیوں سے لدے ہوئے تھے, 300 اونٹ یہ سارے لے کر آئے. جاسو کا جا سہارا تو آگے جادوگر, سہارا تو فرعون, فرعون کے جادوگر. قالو ان لنا, قالو, دنیا دار یہی ہوتے ہیں, جو دنیا دار مولوی بھی ہوگا تو اس کی نظر ہوگی پیسے پر, تقریر کرنے بھی جائے گا نا تو پہلے پوچھے گا میرے خدمت کتنی ہوگی جی, خدمت کتنی کر سکتے ہو؟ اس نے انہوں نے بھی آ کر پوچھا خدمت کتنی کرو گے جی؟ اور فرعون کے پاس آ کر قالوا اننا لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين. انہوں نے کہا فرعون صاحب خدمت کتنی کرے گا؟ اگر ہم غالب آ گئے فیس کتنی دے گا؟ یہ یاد رکھ لو یہی دنیا دار دنیا پرست مولوی ہوتا ہے کہ وہ جہاں پر بھی جائے نا تو مقصد اس کا ہوتا ہے پیسے مل جائے اور روپیہ مل جائے. وہ بے ایمان اسی کے پیچھے چلتا ہے. اور جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی خواہشیں ہوتی ہے کہ مسئلہ بیان ہو جائے, جہاں پر بھی جاتا ہے مسئلہ بیان ہو جائے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا حسین علی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا استاد جی میری شادی ہے, آپ تشریف لے آئیں مجھے خوشی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب نے مجھے کہا کہ اللہ راضی تھی بھی اتنے کوئی ایڈیا بندہ بھی ہوتی ذرا میرا قرآن سنے, وہاں پر کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جو میرا قرآن سنے. یہ مولانا حسین علی صاحب نے کہا. حضرت شیخ نے کہا جی اور کوئی سنے نہ سنے میں تو ہوں گا, میں آپ کا قرآن سنوں گا. تو فرماتے ہیں خیر میں آؤں گا. تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ مولانا حسین علی صاحب پہنچے میری شادی پر, اور جہاں پر حضرت شیخ کا ابا بڑا پکا مشرف تھا, صحیح زمیندار مشرف, اور دریا کی گدی بہت بڑی گدی ہے اس وقت بھی, دریا شریف یہ حضرت شیخ کا گاؤں ہے اٹک بھی, تو دریا شریف وہاں ہم گئے تھے گدی پر بھی, وہ گدی ہے بہت بڑی. خیر حضرت آ گئے تو شیخ کہتے ہیں کہ میرا ابا بڑا سخت تھا, اس نے حضرت کی بہت سخت بے ادبی کی اور کوئی پرواہ نہیں کی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ آئے درد دیتے, لوگ منع کرتے اور میرا ابا بھی منع کرتا کہ اس کا درد نہیں سننا, تو سارے لوگ خلاف تھے. خیر چھت کے کچھ لوگ آ گئے تو درد خوب ہوئے, چار پانچ دن مولانا وہاں رہے تو درد ہوتے رہے. کہتے میں بڑا شرمندہ تھا کہ میرے ابا نے بھی بڑی بے ادبی کی حضرت مولانا حسین علی صاحب کی, تو استاد شاید ناراض ہو گئے ہوں کہ گھر بلا کر بیٹھتی کی. تو جب میں حضرت کو لے آیا واپسی کے لیے تو بڑے خوش تھے اور مجھے کہتے شکر مسئلہ بیان ہو گیا ہے, شکر مسئلہ بیان ہو گیا ہے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. اور دوسرے ہوتے ہیں جبل شریف. جبل شریف جو بھی ہو پیسہ ہو, مسجد میں جائیں گے پہلے تنخواہ پوچھیں گے بھائی تنخواہ کتنی دے گا, پھر اس نے مسئلہ کیا بیان کرنا ہے. جب مقتدیوں سے تنخواہ مانگے گا تو مسئلہ کیسے بیان کرے گا؟ پھر تو وہ مقتدی روپیہ بھی دیں گے تو اس پر وہ قابو ہوئی. اس لیے جب اگر دین کی خدمت کرنی ہے تو فی سبیل اللہ کر سکتا ہے آدمی, اور اگر کاروبار بنانا ہو تو پھر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی, پھر صرف وہ خوشامدی ہوتی ہے. آج اکثر مولوی مسئلہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ یہ بیچارے پھنسے ہوئے ہیں مسجدوں میں اور انہیں خطرہ ہے اگر مسئلہ بیان کیا تو اللہ جانے کیا بن جائے گا. تو یہاں پر پوری دنیا داری آئی. وہ فرعون کو کہتے ہیں ان لنا لا اجرا ان کنا نحن الغالبین. قال نعم, فرعون نے کہا ہاں جی بڑا اجر دوں گا, بڑا انعام دوں گا. انکم لمن المقربین, بے شک تم البتہ ہوگے مقربین سے. کیا مانا؟ انعام بھی بڑا دوں گا اور مزید بڑھا گے کہ تم میرے دربار کے مقرب بھی بن جاؤ گے, درباری مولوی بھی بنا دوں گا. قالوا یا موسیٰ, کیفیت مقابلہ. کہا اے موسیٰ, معلوم ہوتا ہے فرعون ڈر دل سے چکا تھا, اس لیے کہتے ہیں تمہیں مقرب بھی بناؤں گا اور انعام بھی بڑا دوں گا. اے موسیٰ علیہ السلام سے میری جان بچاؤ. اما ان تلکیا, کہا اے موسیٰ, جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تو ڈال, و اما ان نکونا نحن الملکین, یا ہم ہیں ڈالنے والے. یہ کیوں کہا بھائی؟ کچھ کہتے ہیں کہ ادب کیا. واہ واہ, جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا؟ ادب. یہ مقابلہ ہو رہا ہے یا ادب ہو رہا ہے؟ اگر وہ نبی سمجھتے اور حق پہ سمجھتے تو مقابلہ کس کا ہے؟ ہے پھر تو مقابلہ نہیں کرتے، وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور صاحب کہتے ہیں ادب ہو جائے، یہ نیا ادب ہو جائے. واہ جی واہ. کیوں کہا انہوں نے؟ اپنے فن پر اعتماد کے اظہار کے لیے، اپنے فن پر اعتماد تھا. اور انہیں کہا کہ پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا، یہ اظہار ہے اعتماد فن کا، اور چیلنج اور دھمکی کا انداز ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے وہ بڑے ڈٹے ہوئے تھے اور انہیں بڑا ناز تھا اپنے فن پر اور اپنے اس کام پر. اس لیے انہوں نے کہا کہ پہلا بار تو کرے گا یا ہم کریں؟ کیا مطلب؟ پھر یہ نہ کہنا کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا. وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ نہ ادب شدب کوئی نہیں، ادب کر رہے تھے. واہ دیکھو. کالا لو، حضرت نے فرمایا ڈالو تم. فلما القو، پس جب انہوں نے ڈالا، سہارو انہوں نے باندھ لیا، آیون الناس آنکھیں لوگوں کی آنکھوں پر ان کی شوبدہ بازی اور شیر کی قسم یہ تھی، نظر بندی کرتے لوگوں کی نظریں بند کر دیں. بس ترحبوہم، اور خوف زدہ کر دیا ان کو. جب نظریں بند ہوئی، نظر بندی ہوئی، پورا میدان سپوں سے بھر گیا. پورا میدان سانپ ہی سانپ، اور کوئی آوازیں نکال رہے ہیں مختلف قسم کی، اور وہاں پر پورا شور اتنا طوفانا. اللہ نے بھی فرمایا بس ترحبو ہم، خوف زدہ کر دیا ان کو. وجاؤ بے شہر عظیم، اور لائے جادو بہت بڑا. جاؤ بے شہر عظیم، بہت بڑا جادو لائے، بہت بڑا جادو کیا. ہاں بہت بڑا تھا عظیم. وأوحینا الی موسیٰ، سورہ طہ میں ایک دفعہ تو جب حضرت نے دیکھا تو حضرت کو بھی پسینہ آ گیا. اور قرآن نے بھی کہا کہ اوجا صفی نفسے ہی کیفا، حضرت موسیٰ بھی دلو ہو کے ڈر گئے. ایک دفعہ خوف آیا. یہ خوف کیوں تھا؟ حضرت شیخ کہتے ہیں، شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوف اس لیے تھا کہ ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں تھی. ڈور سمجھتے ہو؟ وہ ڈنڈے کا سام بننا کس کے حکم سے ہوتا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ اللہ بے پرواہ ہے، اور خدا کو تو کوئی مجبور کر سکتا نہیں، پتہ نہیں میرا ڈنڈا اب کیا کرے گا. اس کا حکم ہوگا تو سانپ بنے گا، اس کا حکم نہیں تو سانپ نہیں بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پسینہ پسینہ، حضرت ہارون پسینہ پسینہ، مد مقابل مشرق اور چہرے چمک رہے ہیں. پہلے بھی میک اپ کر کے آئے تھے، اب اور چہرہ نور و نور اور چمک رہا ہے. اور نعرے فرعون زندہ باد کے نعرے، جے فرعون زندہ باد، یہ نعرے لگ رہے ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دو ایک طرف ہیں اور ساری دنیا ایک طرف ہے. ہمیشہ حق والے ایسے ہی ہوتے ہیں. خیر حضرت موسیٰ کے چہرے پر بھی گھبراہٹ، حضرت ہارون کے چہرے پر بھی گھبراہٹ، ماتھے پر پسینہ. جادوگروں نے بھی دیکھا بھائی مسئلہ ہم جیت گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. بس جب یہی حضرت موسیٰ کا پسینہ آنا تھا، اوپر سے تار مل گئی. اللہ نے فرمایا الک یا موسیٰ انکا، ہاں فرمایا لا تخف انکا انت الاعلی، میرا پیغمبر ڈر نہیں ہے، داغا تو غالب تو ہی ہوگا. اب ذرا سمجھنا اس بات کو. جادوگر جب تک ادھر دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ جب دیکھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ بھی گرتے ہیں، حضرت ہارون بھی گرتے ہیں، پسینہ پسینہ، اور انتہائی حالت گڑبڑ ہو گئی. اور یک دم جب اوپر سے آیا نا لا تخف، یہ جملہ آیا تو حضرت موسیٰ کا چہرہ بھی چمک گیا، حضرت ہارون کا چہرہ بھی چمک گیا. جیسے کوئی کرانچ آ جاتا ہے، ایسے کرانچ آ گیا وجود میں. اب جادوگر کے انقلاب دیکھ رہے تھے، پہلا انقلاب بھی کہ ان کے چہرے مرجھا گئے، دوسرا انقلاب بھی کہ فوراً چہرے چمک اٹھے، اور چمکنے کے بعد ہی حضرت موسیٰ نے ڈنڈا ڈالا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اور جب نیچے اترا گرا زمین پر تو وہ ایسا اجدہا تھا، اس نے ایک ہی سانس لیا پیچھے، ایک ہی سانس، سارا میدان ہڑپ، سارا میدان گیا. اب جادوگر دیکھ رہے تھے اور اپنے فن کے ماہر تھے، انہوں نے دیکھا کہ باقی یہ نبی ہے. جادوگر ہوتا نا تو پہلے گھبراتا نہیں، پہلے جو گھبرا گیا ہے معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی فن نہیں، اور یک دم جو چہرہ چمکا اور پھر وہ ڈنڈا ڈالا اور یہ سارا میدان اجاڑا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اسی انہی دو انقلابی کیفیتوں کی وجہ سے جادوگر سجدے میں گر گئے. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. یہ دیکھو ذرا، فلما القوا ہو گیا، وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی طرف، ان القِ عصاك، اللہ کسی کو نظر نہیں کرتا نا، اپنے نبیوں کو بھی رلاتا ہے، نبی روتے ہیں تب اللہ کی امداد آتی ہے. دیکھو أوحينا إلى موسى ان القِ عصاك، یہ کہ ڈال ڈنڈا اپنا، بس کیا ہوا، حضرت کے ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا، فإذا هي، اذا وہ پھر اچانک زمین پہ جاتے ہی سانپ بنا، تل کا کتا کل بھی نہیں، تاکل کا معنی دانتوں سے کھانا اور تل کا کمانا دانت نہ، دانت بھی ساتھ نہ لگانا، تل کا کو سب کو ہڑپ کر گیا، نگل گیا. ما یفکون، وا قرآن کی بلاغت، ما یفکون، جو کچھ انہوں نے گھڑا تھا، فبقى الحق، سمرا ہے مقابلہ حق اور باطل کا، فبقى الحق کو، فبطل ما کانوا یعملون، فبقى الحق، حق حق ہو کے زہر ہوا. فبقى الحق کا کیا معنی؟ حق حق ہو کے زہر ہوا، جو حق تھا حق اپنی شان سے زہر ہو گیا. وبطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہوا جو وہ کرتے تھے، باطل باطل ہو کے زہر ہوا، حق حق ہو کے زہر ہوا. اردو میں کہتے ہیں دودھ دودھ پانی پانی، ہر چیز نکل گئی، حق کیا ہے تے باطل کیا ہے. فغلبوا، بس ہار گئے، فغلبوا، مغلوب ہو گئے، مغلوب ہو گئے. ہنالک، اسی مقام پر، وانقلبوا، دیکھا نا دلیر قرآن کر رہا ہے کہ نہیں، میں میرے پیغمبر مسئلہ یوں پہنچاؤ جس طرح موسیٰ پیغمبر نے پہنچایا. باقی رہ گئے مقابلے ہوں گے، مناظرے بھی ہوں گے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے فرعون مقابل آئیں گے، لیکن اگر مسئلے پہ ڈٹ گیا اور پک گیا تو میری نصرت بھی آئے گی. اور جب خدا کی نصرت آئے گی، حق حق ہو کے زہر ہوگا اور باطل بطلان کے ساتھ زہر ہوگا. فغلبوا هنالک وانقلبوا، اور وانقلبوا صاغرین، ہو گئے ذلیل ہونے والے. وألقي السحرۃ، ڈال دیے گئے جادوگر. القیا کا معنی ڈال دیے گئے، جیسے کسی مجبور ہو کے گرتے ہیں. انہم خضعوا، علامہ آلوسی کی عبارت ہے، ہاں یہ علل، یہ سجود جو ہیں خضوع پر ہیں، کہ وہ فوراً منقاد ہو گئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سجدہ حقیقی تھا. وہاں القی السحرۃ، کو زور سے سجدہ میں ڈالے گئے ساجدین. زور سے کس کا معنی کیا؟ القیا فعل مجہول کا، یہ ساجدین. قالوا آمنا، اب اللہ کے ولی بن رہے ہیں. قالوا آمنا، اور ولایت لوگوں کا تصور بھی دیکھو، ولایت ملتی ہے 40 سال صلہ کاٹنے کی، اور ولایت ملتی ہے زلف بیکار کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، اور پیروں کے سامنے دانت نکالنے سے. کوئی کہتا ہے انے گھوم سے چلے کٹے فلانا آپ دیکھو ولی بنتے، ابھی کافر سے پیغمبر کا مسئلہ ماننا فوراً ولی بن گئے. ایک سیکنڈ کا فرق لگا، یہ وہ انقلاب ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ولایت توحید پر مرتب ہوتی ہے. ایک سیکنڈ مسئلہ توحید سمجھ آ جائے وہ انسان عارف باللہ بھی بن جاتا ہے اور ولی اللہ بھی بن جاتا ہے. جی سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ عارف باللہ بھی وہی تے ولی اللہ بھی وہی. پہلے کافر ہے، اب سمجھو یہ معمولی مسئلہ نہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے. ان صوفیوں نے کیا ڈرامہ مچا رکھا ہے کہ اتنے سال چلے کاٹنی، واہ واہ ولایت مل رہی ہے اور چلے کاٹ کاٹ کاٹ کاٹ، سات لاکھ بھی کر جاتا ہے چلے کاٹ کاٹ، اور پھر خانقاہیں بنا رکھی ہے. آؤ قرآن بتاتا ہے ولایت کیسے ملتی ہے. آئے کالو آمنا، ہم ایمان لائے بے رب العالمین، رب العالمین کے ساتھ رب موسیٰ بہارون. یہ کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ فرعون بھی کہتا تھا نا آنا ربوں کو، کہتے ہیں رب موسیٰ، او فرعون بے ایمان تو نہیں، ہم ایمان لائے رب موسیٰ، حضرت موسیٰ کے رب کے ساتھ، بہارون اور ہارون کے رب کے ساتھ. یہاں پر اشکال ہے، دو آدمیوں کی کشتی ہو، ایک غالب آ جائے دوسرا مغلوب، تو پہلوانی کس کی مانی جاتی ہے؟ جو غالب ہو آ جائے. جہاں پر بھی جادوگروں نے سجدہ تو کرنا تھا حضرت موسیٰ کا، کیونکہ غالب کون آئے؟ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کا. جہاں جادوگر سجدہ اللہ کا کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ غالب کون آئے تھے؟ حضرت موسیٰ. تو سجدہ بھی کس کا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ کا. اور یہ سجدہ کس کا کر رہی؟ اللہ رب العزت کا. اگر میری پچھلی تقریر تمہیں یاد ہو تو پھر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کتنے انقلاب انہوں نے دیکھے، تو اسی سے سمجھ گئے کہ یہ اوپر سے یاد آ رہا ہے. وہ جو دو انقلاب دیکھے نا، حضرت موسیٰ کا پریشان ہونا اور پھر چہرے کا چمکنا، اسی دوران جادوگر سمجھ گئے کہ اصل طاقت اوپر ہے. حضرت موسیٰ صرف اس کا نمائندہ بن کے آیا ہے، اور اصل سجدے کے لائق وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو چلانے والی ذات ہے. اس لیے حضرت موسیٰ کے رب کا سجدہ کیا. رب موسیٰ و ہارون، کالا فرعون، ہیلا فرعونیا. اب فرعون تھا بڑا بے حیا، لیکن فرعون اس لحاظ سے اچھا تھا کہ میدان مناظرہ میں آ تو دیا نا. سمجھ نہیں ہے، فرعون اتنا بے غیرت نہیں تھا. اس لحاظ سے فرعون اچھا تھا کہ میدان میں آ تو گیا. کمال تو ان بے غیرتوں کی ہے جو 60-60 مقام سے بھاگے ہوئے. کمال تو ان کی ہے جن کو آنے کی جرات ہی نہیں ہوتی. کمال تو ان لوگوں کی ہے. فرعون نے کم از کم جو جتنا تو ایمان بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں آ گیا. اور سنگودے والا دجال، یہ تو مرتا مر جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا، اور انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکتا. ہاں بھائی دیکھو، اچھا مرتضیٰ بھی جاگ رہا ہے ماشاء اللہ. ہاں بھائی اس کو بھی یہ مسئلہ ہے تو نیند نہیں آتی. دیکھو بھائی، اب فرعون نے کیا بہانہ، بہانے ذرا دیکھو, مناظرہ ہارنے کے بعد بہانہ, کہتا ہے دو بہانے کیے, ایک بہانہ یہ کیا کہ تم دونوں ایک چیز ہو, یہ تمہارا یہ تمہارا بڑا ہے استاد ہے اور تم اس کے ہو شاگرد, یہ ملی بھگت ہو گئے میرے خلاف, تم ملی بھگت کی ہے. اور نمبر دو یہ ہے کہ تم ایمان کیوں لے آئے, حضرت موسیٰ کا مسئلہ کیوں مانا, بڑا میں تھا میں اجازت دیتا تو تم مانتے, تم میری کھاؤ اور میرے وظیفے لو اور میری اجازت کے بغیر ایمان لے آؤ, بات موسیٰ کی مان لو, یہ دو اصل مقصد تھا پروپاگنڈا کہ کسی طرح اس تقریر کے اثر کو زائل کیا جائے اور مناظرے کے اثر کو زائل کیا جائے. قال فرعون, کہا فرعون نے, آمنتم بہ, تم ایمان لائے, قبل ان آذن لکم, پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا, ان ہذا, بے شک یہ جو سارا پروگرام ہوا, ہذا مبم رکھا, شرم آ رہی تھی تصریح کرنے سے کیونکہ مکالہ بہت ہو چکا تھا, ہذا کو ذرا مبم رکھ دیا, اے جو میرے ساتھ کیا ہے, یہ جو میری بےزتی ہوئی ہے اور میرا مکالہ ہوا ہے, یہ مکر, یہ البتہ مکر ہے, مکر تم ہو, تم نے سازش کی ہے, فل مدینہ, شہر میں بیٹھ کر, لے تخرے دوں اور دوسری بےمانی فرعون کی, پھر سیاسی رنگ دے رہا ہے, پھر کون سا رنگ دے رہا ہے, سیاسی. آج بھی کہی ہے نا بے غیرت مولوی, یہاں سے خالی خود مسئلہ نہیں بیان کرتے اور پھر کیسے جائیں, ایسی مولوی خضر جو مسئلہ بیان کر رہا ہے نا, لگتا ہے کوئی ایجنسیوں سے ملی بھگت ہے, ہم تو ڈرتے ہیں, لگتا ہے کوئی ایجنسیوں سے ملی بھگت ہے. تو میں کہتا ہوں بالکل اللہ والی ایجنسی کے ساتھ ہمارا پورا تعلق ہے, اور باقی رہ گئے تم, تمہارے جیسے بزدل اور بے غیرت یہ ڈرتے رہیں گے ایجنسیوں سے اور خدا کی توحید کا مسئلہ چھپاتے رہیں گے, یہ بھی وہی بات ہے. لمکرن مکر تم ہو فل مدینہ لتخرجوا منہا, تاکہ نکالو تم منہا اس شہر سے, اہلہا شہر والوں کو, فسوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے, لأقطعن ایدیکم ان قریب, یہ تعلمون کا بیان ہے, میں کاٹ ڈالوں گا ہاتھ تمہارے باہر جو لکم اور پاؤں تمہارے من خلاف خلاف طرف سے, ثم لأصلبنکم اجمعین, پھر تمہیں سولی چڑھاؤں گا سب کو اکٹھے کر کے. ہاں سبحان اللہ, یہ آئی دھمکی, ابھی کافر تھے مشرک تھے لیکن اب مسلمان ہو چکے ہیں, مسئلہ توحید آ گیا, اللہ نے توحید کا اثر ذکر کیا, جب دل میں توحید آ جائے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے اور دل کو وہ پاور اور قوت ملتی ہے, دنیا کی ایٹمی طاقتیں اور ایٹم بم اس قوت کا مقابلہ نہیں کرتے جو خدا کی توحید ماننے کی پاور اور قوت ہے. سمجھ گئے ابھی سمجھ گئے, ہاں یہ بہت بڑی طاقت ہے, لوگوں کو پتہ نہیں, انگریز نے لکھا ہے, انگریز نے لکھا کہ اسامہ کا رات کو نام ہی ذکر ہو جاتا تو بش کی نیندیں اڑ جاتی تھی. ہاں مباہد آدمی ہو توحید والا, اللہ اس کو روک دیتے ہیں, پھر مشرک بیچارہ اپنی خانقاہ پہ بھی بیٹھ کے کانپتا ہے, بشرطے کہ مباہد سچا ہو. دیکھو اپنے مباہد دھمکی مل گئی, کالو انا الى ربنا منقلبون, سوچ بدلیے. کالو استقلال دیر کیا, کہا انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. اور دوسرے مقام پہ لا زہرا, کوئی پرواہ نہیں, کوئی ڈر نہیں. اور بےمان لانتیا, تیری دھمکیوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں, ہم مسئلہ توحید نہیں چھوڑ سکتے. انا ابھی تو نئی نئی چشکا لگا ہے, نئی نئی چاشنی ہے, ہیں الہار بنا, ہم اپنے پروردگار کی طرف منقلب پلٹنے والے ہیں. وما تن کے مومنا, وما تن کے مو, اور تو نہیں برا سمجھتا ہمیں, نہیں بدلہ لیتا ہم سے. اللہ مگر ہمارا قصور کیا ہے, ان آمنا بے آیات ربنا, ان آمنا یہ کہ ہم ایمان لائے کس کے ساتھ, بے آیات ربنا اپنے رب کی آیات کے ساتھ جب ہمارے پاس آ گئی. ربنا یہ تو فرعون کے سامنے تقریر کی, دیکھو غلام کو ان کو کیسے پر لگ گئے توحید ملنے سے. یہ تو پہلے یہی تھے جو اجرت مانگ رہے تھے, پیسے کتنے ملیں گے فلاں فلاں, اور توحید نے انقلاب برپا کر دیا. فرعون کی آنکھ میں بھی آنکھیں ڈال رہے ہیں, اور ادھر کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار, زندہ پیغمبر موجود ہے, ایک بھی نہیں دو موجود ہیں, لیکن زندہ نبی کو نہیں پکارتے. یہ نہیں کہتے یا بھوسا ام ددنا, یا ہارون المدد نہیں کہتے, اور یہ بھی نہیں کہتے اللہ ہارون دا واسطے ہی, بھوسا دا واسطے ہی. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی توحید صاف ہوتی ہے, اور پیغمبر کے شاگرد بھی صاف ہوتے ہیں. توحید والا مسئلہ بھی صاف, شاگرد بھی صاف. اب آگے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار, جب مواحد آدمی توحید کی وجہ سے مصیبتیں آئے نا, تو پھر اللہ کو پکارے, پھر اس پکار کا مزہ ہی جدا ہوتا ہے. ربنا اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرا, افرغ میں نے کہا نا عارف باللہ بھی بن گئے, اس سے بڑی معرفت کیا ہوتی ہے, اور تمہیں کیا کہیں گے اے معرفت حاصل ہوں گی. بیٹھے پورا دعوت اور اوپر پوری رضائی ڈالی ہوئی, اور اندر شروع ہے اے جیسے مرغے مرغی انڈا دینے پہ آئے تو کر کر شروع کرتی ہے, اس نے اندر شروع کی ہوئے کر کر کر کر کر کر کر ایک ولایت مل بھی رہی ہے, بےمانا ہے لانتیا, یہ ولایت مل رہی ہے. ولایت نہیں مل سکتی اتباع محمدی کے بغیر. یہ کون سی ولایت ہے, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کر وائے سورا, ایک ٹانگ پہ, اور فلانا وظیفہ پر, فلانا وظیفہ پر میری بے ایمانی. ہاں اگر بلی بننا چاہتا ہے تو فتہ بے اونی جو ہو بے دکھو بلنا, یہ ہے فتہ بے اونی ہے. کلو طریقہ مسدودت سوا طریقہ رسول اللہ, کلو طریقہ مسدودہ, اللہ تک ہر جانے والا روڈ بند ہو چکا ہے, اور سارے اوپر اور بڑے بڑے کنٹینر لگے ہوئے ہیں, اور سارے راستے بلا کے سوا طریقے محمد محمد عربی کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ خدا تک نہیں پہنچتا, کسی مولوی والا راستہ نہیں پہنچتا, کسی پیر والا راستہ نہیں پہنچتا, کسی مذہب کا راستہ نہیں پہنچتا. کلو طریقت مسدودت سوا طریقت محمدی, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں دیکھو ربنا اے ہمارے پروردگار, افرغ علینا صبرا, پلٹ دے ہم پر صبرا. کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں مستقل رہنے کی توفیق دے دے, ہمیں توحید پہ پکا کر دے. توفانا, کہ مرنا تو ہے ہم جان دے دیں گے, توحید نہیں چھوڑیں گے, جان قربان کر دیں گے, پر اللہ جب ہم پہ موت آئے نا مسلمینا, تیرے فرما بردار ہوں, تیری توحید پہ پکے ہوں, موت کا ڈر بھی ختم. وقال الملأ من قوم فرعون, اور کہا سرداروں نے مطالبہ شورا, سردار کہنے لگے قوم فرعون سے, اتذر موسیٰ, کیا تو چھوڑتا ہے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو تاکہ فساد مچائیں زمین میں, اور چھوڑے رکھے تجھے بھی اور تیرے الہوں کو بھی. یہ اس پر بات کروں گا مذہب فرعون پر, تیرے الہوں کو بھی. نیچے کیا لکھا ہے؟ اپنی صورت بنا کر, ہاں تھوڑے تھکے ہو, تھکے بیٹھے ہو, لیکن پتہ نہیں صبح پھر لو سپیکر کیسے چلے گا, ابھی تھوڑا سا سبق پڑھ لو. ہاں بھائی, اپنی صورت بنا کر دیتا تھا تا آ کے پوجا کریں, یہ اب تیرے الہوں کو بھی. قال سنقتل ابناءهم, کہا فرعون نے جواب فرعون, ہم ضرور قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑیں گے ان کی نساء کو, عورتوں کے. وَإِنَّا, اور بے شک ہم ان پر ان کے قاہرون, غالب ہیں ہر لحاظ سے. قال موسیٰ, کہا حضرت موسیٰ نے, سبحان اللہ, فرعون دو باتیں سمجھ رہی ہیں. دیکھو, ایک تو فرعون نے حضرت موسیٰ کے قتل کی بات نہیں کی, کیا کہتے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا, لیکن حضرت کرنا تو حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ بات چاہیے تھا. حضور کس کا تھا؟ حضرت حضور ان کے ذہن میں, لیکن حضرت موسیٰ کی بات نہیں کی. وجہ, حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ فرعون اتنا ڈرا ہوا تھا نا حضرت موسیٰ سے, اتنا ڈر گیا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ سامنے آتے تو فرعون کا پیشاب خطا ہو جاتا, اتنا ڈر چکا تھا, اتنا روب تھا. اور آج پوچھو انگریز کے بچوں سے, جن کا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے, کہیں ان کا سایہ بھی پڑ جائے تو پھر ان کی حالت دیکھو کیا بنتی ہے. ایسا ڈر ہوتا ہے نا, ایسا ڈر. آج طالب علم ہو نا طالب علم, اور اوبامے کو طالب علم کے ساتھ ایک گھنٹہ کمرے میں بند کر دو, اور طالب علم بھی سوپی جیسا ہو, کچھ نہ کہے, تو گھنٹے کے بعد نکالو پھر چیک کرو کتنا خون خود کو چکا ہے. اور اول تو نکلے گا تو پہلے تو سگریٹ کی طرح ہے, پھر نکلے گا تو کام ختم ہی ہوگا. تو یہ ہوتے کچھ دن لے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا روب تھا کہ فرعون بیچارہ کانپتا تھا, اس لیے حضرت موسیٰ کا نام ہی نہیں لیا. کہ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ہم ان پر ہر لحاظ سے غالب ہیں, یہ اس نے بات کی. اس پر مفسرین نے یہ بات چلائی کہ پھر دوسرا دور بھی قتل کیا تھا یا نہیں کیا تھا. ایک دور تو تھا ولادت موسیٰ سے پہلے, اور یہ دھمکی دعوت موسیٰ کے بعد کی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ یہ صرف بڑھک تھی, فرعون نے بڑھک لگائی اور دھمکی دی, اس پر عمل کی نوبت نہیں آئی. اگلا صفحہ پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا فرعون کے ساتھ بنی کیا ہے. تو فرعون کے منصوبے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے, اور اللہ نے فرعون کو مختلف عذابوں میں پکڑ لیا اور اس باری کے قتل نہیں کر سکا, صرف دھمکی اور بڑھک تھی. قال موسیٰ, کہا تسلی برائے قوم, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو, قوم تو ڈر گئی کہ اب یہ ایمان کچھ نہ کچھ کرے گا. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, استعینوا باللہ, استعینوا باللہ, مدد مانگو صرف اللہ سے, مدد مانگو صرف اللہ سے. پیغمبر کی تعلیم دیکھیے, اس طرح نہیں کہتے مجھے پکار دو, میں جو موجود ہوں ایک پھونک ماروں گا فرعون کو اڑا دوں گا, نہیں. کہتا ہے استعینوا باللہ, او میری قوم والو، پہلا پہلا نسخہ یہ ہے کہ مشکل آن پڑی ہے، دشمن بہت سخت ہے، اس لیے مدد مانگو صرف اللہ سے، اور اللہ سے مدد مانگنا یہی ساری کامیابی ہے۔ اور آگے وہ کہنے لگے کہ اللہ سے مدد مانگے، مانگے گے تو صحیح، لیکن چھوڑتا جو نہیں، اچھے بس بے روح، تھوڑا سا مستقل تو ہو جاؤ، بس بے روح صبر کر جاؤ، تھوڑے ڈٹ جاؤ، مدد مانگو اللہ سے اور ڈٹ جاؤ۔ دو نسخے بیان کیے، ان الارض للہ، ساری زمین صرف اللہ کی ہے، نہ فرعون کی نہ فرعون کے باپ کی، ساری زمین صرف اللہ کی ہے، یورے تو ہاں نہیں یشا، وارث کرتا ہے اللہ زمین کا جس کو چاہے، من عباد ہی، اپنے بندوں سے، بل عاقبۃ للمتقین، آخری انجام پرہیزگاروں کا ہے۔ قالو، لیکن قوم بھی بڑی عجیب تھی، یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد کہنے لگی، اوتینا من قبل ان تأتینا، حضرت موسیٰ کو کہتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تو جب نہیں آیا تھا ہم تب بھی بڑے پریشان ہوئے، تیری آمد کی وجہ سے ہمیں بڑی تکلیفیں پہنچی، او فرعون نے قتل کرائے تھے نا بچے، اور ہمارا پروگرام امید یہ تھی کہ نبی آئے گا، میں نجات ملے گی، تیرے آنے کے بعد بھی سکھ کا سانس نہیں لیا۔ میں جب دیکھتا ہوں بنی اسرائیلیوں کو، طالب علم اور ان کے اکثر احوال ملتے ہیں، کسی حال میں خوش نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے سامنے آ گئے اور کہتے ہیں پہلے بھی تیری وجہ تو کم گڑبڑ ہو رہے تھے، ان بھی تیری وجہ مسئلہ گڑبڑ، او دینا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی، او دینا، بڑے ستائے گئے، بڑی تکلیف ہوئی، ایزائیں دی گئی تیرے آنے سے پہلے اور بعد اس کے کہ تو ہمارے پاس آیا۔ قال عصا، سبحان اللہ، حضرت موسیٰ نے دل نہیں ہارا، قوم جب جواب دے تو بڑے بڑے لیڈر پیچھے آ جاتے، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، عصا ربکم، ہو سکتا ہے، یہ عصا وعدے کے معنی میں ہے، وعدہ ہو گیا رب تمہارا، وہ ان قریب ہلاک کر دے گا تمہارے دشمن کو اور خلیفہ بنائے گا تمہیں، فل ارض بیچ زمین کے، پر یا نظورا، پر دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر دو مسئلے علماء نے لکھے، ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حقیقت حکومت کیا ہے، حکومت کی حقیقت، تو یاد رکھو حکومت کی اقتدار حقیقت اللہ کا ہے، اور اسلامی سلطنت کا امیر المومنین یا شورا، اس کا کام کیا ہے، اللہ کی نیابت کرنا، احکام میں نیابت باری، احکام میں، اس لیے جہاں کیا کہا، یستخلفہ کم فی الارض، تمہیں خلیفہ نائب بنائے گا زمین میں، یعنی وہاں قانون اللہ کا ہوگا، تم صرف اس کے نافذ کرنے والے ہوگے۔ اسلامی حکومت کی بنیاد ذکر کر دی، اسلامی حکومت کی بنیاد یہ ہے کہ اصل اقتدار اللہ کا ہوگا، اور حکمران کا مطلب صرف قانون الہی کو نافذ کریں گے۔ ایک دوسرا، فیان الزورا کیفا تعملون، اللہ دیکھے گا کیفا تعملون، کیسے تم عمل کرتے ہو، کیا مطلب، تمہارا بھی جیسا ہوگا، اگر تم نے پھر بےمانی کی تو تم پر بھی پکڑ آئے گی۔ خلیفہ کا نا منصور، یہاں پر مفسر غالباً بار محیط ہے، اس نے لکھا ہے بار اندلسی نے، کہ خلیفہ منصور جو تھا، اس کو خلیفہ بننے سے پہلے عمر ابن عبید ایک مولوی تھا، وہ آیا اور اس نے یہ آیت اس کے سامنے پڑی بطور پیشین گوئی کے، اس نے کہا، اثار بھوکم این جولے کا ادبکم ویستخلفکم فی الارض، یہ عمر ابن عبید نے آ کے آیت پڑی، ہوا یہ کہ چند دنوں کے بعد منصور خلیفہ بن گیا، بادشاہ بن گیا. عمر ابن عبید آیا، اس نے بلایا ادھر آ. وہ گیا، اس نے کہا کہ آپ نے جو آیت پڑھی تھی نا بطور پیشین گوئی کے، وہ پوری ہو گئی اور میں خلیفہ بن گیا. اس نے کہا صرف اتنی نہیں، آیت آگے بھی ہے، تو خلیفہ تو بن گیا ہے، لیکن فینظر کیف تعمل، اس کو بھی مد نظر رکھ. خلافت ملنے کے بعد کام ختم نہیں ہوا، اللہ پاک حکمرانوں کو بھی یہی پابند کیا ہے، اگر انسان کے بچے بن کے چلے تو ٹھیک، نہیں تو رگڑا ان کا بھی نکل جائے گا، ان کا بھی پھر حکومتیں راتوں رات تک سے الٹ جاتی ہیں، اور طاقت کی بجائے تختہ نصیب ہوتا ہے. آخر دادا کا اپنے شروع صبح، بھائی انشاءاللہ سبق سوا آٹھ بجے شروع ہوگا، اور ٹائم تھوڑا بڑھاؤ، کل شام کا کتنے بجے تراویح ختم ہو جاتی ہے؟ ساڑھے دس، سوا دس، ہاں ساڑھے دس پھر کیوں کہہ رہے ہو، سوا دس کے دس، سوا دس انشاءاللہ کوشش کریں گے دس چالیس پر سبق شروع ہو جائے. اور یہ عادت چھوڑ دو، تو ٹائم میں بتا چکا ہوں نا، اس ٹائم میں آپ جہاں سے سیکھ رہے ہیں، اور یہ جو اسپیکر وغیرہ کی سیٹنگ